2 uur, Levi van Eck met het NOS-journaal. Het Verenigd Koninkrijk gaat zo'n 250 miljoen euro investeren in kernenergie. Die investering moet het land helpen bij de ambitie om rond 2050 klimaatneutraal te zijn. Met het geld moeten zogenoemde kleine modulaire kernreactoren worden gebouwd. Die zijn goedkoper en sneller te maken dan traditionele kerncentrales. Motorenbouwer Rolls-Royce gaat die reactoren bouwen. De eerste moet in 2030 klaar zijn. De Britse regering zegt dat met de mini-reactoren groene energie kan worden aangeboden en tegelijk het gebruik van fossiele brandstoffen kan worden teruggedrongen. In 2 weken tijd zijn in Nederland bijna 250.000 pluimveedieren gedood vanwege vogelgriep. Sinds eind vorige maand is er een ophokplicht. Experts noemen het vrij ernstig dat er in korte tijd zoveel dieren besmet zijn geraakt. De afgelopen dag werden bij een bedrijf in Lutjegast in Groningen nog zo'n 50.000 leghennen geruimd. Vorig jaar werd er ook al vogelgriep vastgesteld. Om de impact van vogelgriep te beperken is het volgens experts nodig om het aantal veebedrijven en de hoeveelheid dieren per onderneming omlaag te brengen. Door een snel stijgend aantal coronabesmettingen kunnen verpleeghuizen niet maanden wachten op een boosterprik tegen het virus. De extra prik moet, als het even kan, nog deze maand gezet worden, zeggen zorgbestuurders in Nieuwsuur. Demissionair minister De Jonge zegt te kijken of de boosterprik vervroegd kan worden. De Deense regering wil de coronapas opnieuw invoeren vanwege het oplopend aantal besmettingen daar. Begin september werden vanwege het lage aantal besmettingen alle maatregelen opgeheven, maar inmiddels zijn er dagelijks weer ongeveer 2000 besmettingen in Denemarken. Het weer, vannacht helder en lokaal kans op mist. In het zuidoosten kan de temperatuur uitkomen rond het vriespunt. Op andere plaatsen koelt het af naar 2 tot 5 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. NTR. Focus. Met Jacob de Vries. Gaan we nu echt iets aan de klimaatverandering doen? Welkom bij Focus, het nachtprogramma over wetenschap. Vorige week startte in Glasgow de wereldwijde klimaattop. Correspondent Fleur Launsbach legde uit dat de verwachtingen hoog gespannen zijn. De verwachting is hoog. De organisator van de klimaattop, Alok Sharma, die zei gisteren: dit is onze laatste kans. En dat hoor je ook veel geëchoed eigenlijk door andere leiders. Het goede nieuws van deze top is: er is echt een sterk gevoel van urgentie. Ja, dat gevoel voor urgentie wilden demonstranten afgelopen weekend nog extra aanwakkeren door een klimaatmars te lopen in Amsterdam. Ik maak mijn zorgen om mijn toekomst. Ik maak me zorgen om dat van mijn familie, mijn vrienden en iedereen op deze aarde en toekomstige generaties op deze aarde. En tegenwoordig is het enge dat het niet alleen maar om onze toekomst gaat, maar dat het over onze heden gaat. Ondertussen is de eerste week van de klimaattop in Glasgow voorbij. NOS-verslaggever Helene Ecker legde in het Oog op Morgen uit wat er afgelopen week is bereikt. De beloftes van landen bij elkaar opgeteld zouden, maar dan wel met de nadruk op zouden, ja, Volgens het Internationale Energieagentschap kunnen leiden tot een opwarming van 1,8 graden. En volgens sommigen is dat dus al met al een stap vooruit. Anderen vinden het veel te weinig en boterzacht. En ja, Greta Thunberg bijvoorbeeld gaat daar in het verst. Hè, blijft het toch één groot bla bla bla circus noemen. Hè, één groot greenwashingsfestival. Ja, hoe kunnen we die klimaatcrisis nou echt aanpakken? En hoe kunnen we met een positieve blik naar de energietransitie gaan kijken? Focus. Vannacht gaan we op zoek naar het antwoord met Jesse Hofman. Hij is politicoloog en universitair docent aan het Copernicus Instituut voor Duurzame Ontwikkeling en de Urban Future Studio aan de Universiteit van Utrecht. Met verschillende projecten probeert hij mensen met een andere blik naar de opgave rondom klimaatverandering te laten kijken. Welkom Jesse, fijn dat je er bent. Dankjewel, fijn om te zijn. Ja, afgelopen weekend was de klimaatmars. Duizenden mensen, tienduizenden mensen in Amsterdam. Heb je zelf ook meegelopen? Ik kon er helaas niet bij zijn, maar ik had het wel graag gewild. Ja, Glasgow was ook een mars. Wordt wel van alles georganiseerd, hè? Ja, er gingen wereldwijd honderden duizenden mensen de straat op. Dat zegt al heel veel, denk ik. Het was natuurlijk ook echt een enorm groot mega-event. Ja. Werd al geroepen, dit is eigenlijk het laatste moment met veel drama, een groot theaterstuk. Nu zitten we er middenin. Dus nog even wachten wat het eind van de week gaat brengen. Ja. Hoe kijk je naar die demonstraties? Ja, denk ik Met gemengde positieve gevoelens, maar ook met wel al een blik naar hoe gaan we dit in godsnaam doen met z'n allen. Dus ik denk dat het heel positief is dat zoveel mensen de straat op gaan. Dat heel breed, ik denk als je kijkt naar de mensen die de straat op gaan, dus dat er de gevoel van urgentie, dat het gevoel van er moet nu echt iets gaan gebeuren. Niet alleen op straat trouwens, maar ook in het Nederlands parlement. En ook onder politieke leiders is dat denk ik heel duidelijk. En tegelijkertijd is het nog steeds relatief gezien natuurlijk in de wereld een kleine groep. Ook in Nederland een kleine groep die zich zo betrokken voelt. Ja. En de opgave is zo groot. Heel Nederland gaat op de schop. En wat gaat dat eigenlijk als het echt puntje bij het paaltje komt? Als de wiel het wegdek raakt. Ja. Een fossiele metafoor. Ja. Wat gaat er dan gebeuren? Ja, gemengde gevoelens zeg je. En waaruit blijkt dan dat gemengde? Kijk, dit is een mooi moment in de tijd altijd, zeker voor politicologen. Dan gebeurt er van alles. Het is een enorm politiek theater. Hè. Dus de Boris Johnson die wil zich profileren. We zagen dat ook al in Parijs. Hè. Het gaat niet alleen maar over dat er afspraken worden gemaakt, maar dat het met een groot soort muziekgebrul de wereld in gaat van hoe serieus we dit allemaal nemen. En dat is denk ik aan de ene kant, dat is wel heel erg positief. En dat ook dat idee van, we moeten nu echt richting die 1,5 graden doel toe bewegen. En in zo'n korte periode van 2 weken gebeurt er ook van alles. Ook in het Nederlands parlement komt in één keer van alles in beweging. Ja, 1,5 graad zeg je, want we komen van 3,5. We zitten nu geloof ik ergens op 2,7. En het doel is 1,5. Ja, dus vlak voor voordat de conferentie de kop begon, moesten alle landen plannen indienen. En toen kwam het nog op zo'n 2,7 graden in de doorrekening. Nou, toen begon er aan het begin van alles te bewegen. India zei in één keer, we doen er een schepje bij. China, die werd concreter. Rusland ook. En nog een paar landen. En nu, met de laatste doorrekening, komt het dan wat dichter. Komt het voor het eerst, zeggen ze dan, onder de 2 graden doelen. Maar dat zijn natuurlijk alleen nog maar echt ambities. En we hebben echt weinig tijd. Dus we hebben echt nog maar een aantal jaar tot 2030 om echt significant onze uitstoot van CO2-emissies en methaan en van alles naar beneden te brengen. Ja. De vraag is, hebben we tijd? Ik sprak afgelopen vrijdag met een duurzame ondernemer. Die zei, het is niet 2 minuten voor 12, het is 3 minuten over 12. Ja, nee, dat is... er moet nog gewoon wat gebeuren. Dus dat is denk ik duidelijk. Ja, als we het hebben over zoiets als de energietransitie. Het gaat niet alleen over de energietransitie. Het gaat natuurlijk ook bijvoorbeeld over klimaatadaptatie. Hoe gaan we om met zeespiegelstijging? Nou, de tijdsduur om hetgene te ontwikkelen wat we moeten gaan ontwikkelen. Het aanleggen van windparken. Het bouwen van de infrastructuur die daarvoor nodig is. Maar als het om klimaatadaptatie gaat. Het omgaan met 0,5 meter zeespiegelstijging. Dat zijn processen die nemen gewoon 30, 40 jaar. En als je dus kijkt van, we hebben dus 10 jaar om echt iets te gaan doen. Ja, dan is het wel een beetje. Ja, dan is het ook regeren is vooruitzien. En heel ver vooruitzien ook. Ja, en dat zou het eigenlijk ook moeten zijn. En dat zijn we misschien een beetje verleerd met z'n allen. Ja. Jij bent politicoloog. Hoe kijk je dan naar zo'n klimaattop? Kijk je dan misschien ook deels naar een toneelstuk of niet? Ja, maar dat is niet per se iets negatiefs. Want we hebben gewoon geen mondiale overheid. Dus we hebben niet iets van een wereldregering die kan zeggen, nou, dit gaan we doen en we gaan het dus en zo implementeren. Dus je hebt iets nodig, een moment waarop het samenkomt, denk ik, dat is nou eenmaal onvermijdelijk. Waarop dat theater, waarop het ook een soort van, je ziet ook dat alle wereldleiders spelen eigenlijk het theaterstukje naar hun eigen land toe. Hè. Ze willen laten zien van, wij nemen dit hier serieus. Ja, zo kijk ik er ook naar, ja. Ja, en dat is eigenlijk ook wel interessant. Dus er gebeurt echt van alles. En dat is ook wel interessant. Dus het is de klimaatmarsen. Iedereen op Twitter probeert te duiden. Wat gebeurt hier nu precies? Ja. Boris Johnson, die moet er wat van maken, want hij is de host. Dus dat is één groot politiek spektakel. En het interessante daaraan is dat er dan ook van alles kan gaan gebeuren. Dus dat het een beetje onvoorspelbaar wordt. Hè. Dus dat in één keer aan de onderhandelingstafel toch iets gebeurt op het laatste moment dat er nog besluiten worden genomen. Zo is het eigenlijk bijna op al die kop die hiervoor, dus Parijs en Kopenhagen en Kyoto. Ja. En zo is het altijd nog wel gebeurd. Dat is een soort van dat drama van, het zit even vast en dan komt er opeens een doorbraak. Maar het probleem is dat er dan vervolgens heel weinig mechanismen zijn om het ook echt daadwerkelijk te laten landen. Dus je hebt dat theaterstuk en iedereen herinnert zich al die kops. Maar wat dan? En dat op nationaal niveau, dat hebben we ook in Nederland ook nog niet echt voor elkaar. We hebben wel een klimaatakkoord in 2018 gesloten. Maar wat we gaan nodig hebben in Nederland is zo groot. Er zijn allemaal politieke spelers. Hè, je hebt een groene lobby, die wil helemaal wat waterstofkant op. Andere lobbyen weer de andere kant op. Maar echt een goed gesprek over de toekomst. En daar, ik hoorde vandaag de staatssecretaris van de VVD in. Die praat ook over waterstof. Ja. Ja. Dus ik bedoel, omdat je zei van het zit misschien een beetje in de groene kant. Misschien ook aan de linkse kant. Of niet? Je bedoelt de waterstof? Ja. Nee, de waterstof, ik zou niet zeggen, dat is per se... Nee, dat is een van de ontwikkelingen. Dus er zijn heel veel verschillende... Het is een ontwikkeling. Een ontwikkeling. En dat is eigenlijk iets wat, denk ik, vooral wordt aangemoedigd. Ook door mensen die heel erg iets aan de industrieverduurzaming zouden willen doen. Omdat je daar niet echt iets kan doen met een paar... Ja, met zonne-energie. Of heb je gewoon een brandstof nodig dat hoge temperaturen kan genereren. En waterstof. Ja, bijvoorbeeld. Ja. Ja. En daar hebben ze gewoon een belang bij waterstof. Maar goed, dat is wel echt een enorme politieke discussie. Want je kunt niet... het is allemaal schaarste. We zijn echt wel gewend geraakt aan oneindige energiebronnen. En heel goedkoop. Ja, en dat gaat gewoon niet meer in de toekomst zo zijn. Nee, daar gaan we het ook het komende uur zeker over hebben. We gaan eventjes naar Rutte. Die deed dit weekend de volgende uitspraak. But the biggest issue is to go from the blah blah to action. And that's a worldwide issue. We have now to implement. Ja, de blah blah had hij wel van iemand afgekeken. Ja. Hè? Van Greta Thunberg. Minder praten, meer doen, lijkt Rutte wel te zeggen. Hoe kijk jij dan naar zo'n uitspraak? Of hoe luister je ernaar? Ja, nou, het interessante is dat het dan gaat het over woorden, maar ook wel over daden. En het was natuurlijk interessant dat Rutte dit zei. En eigenlijk een dag later was er een kans om dus mee te doen met een coalitie die zich terugtrekt uit de buitenlandse investering in fossiele energie. En toen zei Rutte eigenlijk, en dat is ook weer theater, denk ik, vermoed ik, als ik zo van een afstandje kijk, zei hij nou, daar gaan we nog even niet aan meedoen, want we zijn nu een demissionair kabinet, et cetera. Nou, nu blijkt vandaag door onder andere politieke druk, misschien ook wel een klein beetje door de demonstraties van dit weekend, dat er toch steun komt vanuit dit kabinet om geen buitenlandse investeringen meer te steunen in fossiele energie. Hm. Maar dan zie je toch dat het actie bij ons lastig is. En het is, ja, was het maar zo mooi of zo was het maar. Hè, we zien gewoon overal in Nederland, als het gaat over energieprojecten, de stikstofdiscussie, de beweging naar een ander type landbouw, omgaan met water. Ja, we willen wel actie, maar dat vraagt gewoon hele belangrijke afwegingen. Ja. Van wat gaan we precies waar doen? En er zijn heel veel partijen die misschien niet meer, juist ook niet meer in actie kunnen komen. Hè? Dus het is ook, gaat om actie, maar het gaat ook misschien wel over dingen niet meer doen op sommige plekken. Maar kan het ook zo zijn dat deze twee weken is ook een soort boiling point? Weet je, er komt heel veel samen. De klimaattop komt samen. Ik heb zelfs een klimaatquiz op NPO 1 volgens mij voorbij zien komen. We zien documentaires. Het is klimaat overal. Horen we het over 3 maanden ook nog? Of is het dan weer, is de temperatuur dan weer een beetje gedaald? Nou ja, dat is natuurlijk wel een beetje een mogelijk bijeffect van dat je alle aandacht zo concentreert op zo'n moment. Maar ja, tegelijkertijd zien we natuurlijk ook de discussie over de energieprijzen. Er komt van alles op ons af. En dat blijft gewoon wel het nieuws ook wel bepalen. Dus ik denk dat. Wat ook goed is, denk ik, is dat eigenlijk voor de eerste. Nou ja, eerste keer in heel veel jaren is het ook best breed in de politieke, in de Tweede Kamer, dat er nu zowel op links als rechts echt partijen zijn die dit omarmen. En ook best wel echt concrete plannen opmaken. Ja, ik denk dat rechts ook ziet dat ze het wel moeten omarmen. Ja, toch? Ja. Ja, ik denk dat denk ik ook. Dus dat is denk ik wel een soort winst. En dat betekent denk ik ook dat het op de politieke agenda, in ieder geval die politieke agenda, blijft. Ja. In jouw werk ben je heel erg met de energietransitie ben je bezig. Zat die interesse er bij jou altijd al in? Voor jongs af aan? Wel best jong, ja. Ja, goede vraag. Wanneer is dat zaadje geplant? Ja, ik was al een beetje zo verslingerd aan die van die wetenschapsbladen. De Kijk en de Quest en zo in de jaren 90. En toen ging het altijd populair over... wetenschappelijke bladen, ja. Ja. En ging het altijd over dat fantastische verhaal over van die zonnevliegers die je dan ver naar Mars zouden kunnen laten vliegen. Nou, dat leek toen nog dichterbij dan het andere onderwerp. En dat was altijd die 400 parts per million CO2. En dat was altijd zo'n... Nou, dat stond er toen in de jaren 90. Als we op dat niveau aan CO2 in de lucht komen, dan zijn we echt, dan komen we echt in een negatieve spiraal. Want dat zou betekenen dat de aarde zo is opgewarmd, dat bijvoorbeeld de toendra smelten en dat er weer CO2 vrijkomt, dat het ook echt een zelfversterkend effect was. En dat was denk ik iets wat toen heel erg zo tot de verbeelding sprak. En wat gek genoeg, nooit echt in die 20 jaar, 15 jaar daarna of zo, een issue leek te worden. Nergens. En dat verbaasde me. En ik denk dat ik. Heeft de tijd stilgelegen? Ja, het is ongelooflijk. Ja, dus ik heb dat denk ik toen ook. Ik heb toen mijn profielwerkstuk op de middelbare school over klimaatverandering en over duurzame energie geschreven. Ja, eigenlijk ben ik er daarna nooit meer mee gestopt. Ermee bezig te houden. Ja. Jij bent betrokken bij de Urban Future Studio. Wat is dat? Dat is een team. We noemen het een transdisciplinair team. Aan de Universiteit Utrecht, die zich een transdisciplinair... Mensen met meerdere disciplines? Ja, interdisciplinair, maar ook nadrukkelijk met maatschappelijke partijen. Heel erg interventiegericht, zou je kunnen zeggen. Dus wij proberen wel vanuit... We zitten een beetje op de grens van de wetenschap en de maatschappij. En we proberen heel erg vanuit de wetenschap ook iets in beweging te krijgen. En dan heel erg rondom dat thema van de verbeelding van de toekomst. En dat is dus eigenlijk het idee van de wetenschap als feitenchecker. Dat je kritisch kijkt naar wat er in de maatschappij gebeurt. Een beetje een soort van de waarheid of zo. De kant van de waarheid laten zien tegenover alle machtsbelangen. Mm-hmm. Maar wij zitten dan meer op het vlak van de wetenschap als een bron van het nadenken over wenselijke toekomsten. En een rol die de wetenschap ook altijd heeft gespeeld. Is het een bepaalde manier van een brug slaan tussen de wetenschap en de maatschappij? Ja. Dus het is, daar moet wel wat voor gebeuren. Dus ik denk dat heel veel... dat een brug is wel een mooi woord. Want wij zijn op de Universiteit Utrecht best wel ver buiten die maatschappij terechtgekomen. Letterlijk doordat we op een science park aan de buitenkant van de stad zitten. Waar ik dagelijks last van heb als ik op de fiets dat eind moet afleggen. Maar dat is denk ik ook in de professionalisering van de wetenschap. Maar ook alles eromheen, de media en beleid. Zijn heel veel schotten gekomen tussen wetenschap en de rest. En alles erbuiten. En wij doen dat, denk ik, proberen daar iets aan te doen. Onder andere door, denk ik, op een minder misschien cognitieve manier bezig te zijn. Dus als je het hebt over CO2, dan gaat het vaak over best wel abstracte modellen. Dat is een van de redenen dat we bijvoorbeeld veel graag samenwerken met ontwerpers en kunstenaars. Om de onderwerpen veel tastbaarder te maken. Maar ook door onze onderwerpen heel erg in de samenleving op te zoeken. Ja. Jullie kijken naar de toekomst. We kijken naar de toekomst. Ja, zetten jullie een soort glazen bol op tafel? Hoe gaat het in zijn werk? Nee, dat is wel, het is wel een interessante vraag. Maar dat is, meestal begint het toch wel bij iets wat in de wetenschap wel bekend is. Bijvoorbeeld, een collega doet onderzoek naar zeespiegelstijging. En die kan gewoon redelijk goed aantonen hoe het zeespiegel gaat stijgen over de komende 60 jaar. En dan in die 20 en 10 jaar daarna tot 2100 bereiken. En dan krijg je toch een beetje het idee van... dat zou als dat zo en dat zo doorzet, dan creëert dat toch een andere wereld. En dat weten we eigenlijk al wel. Dus het is wel geïnformeerd in dingen, ontwikkelingen die we zien. Dat is één. Een andere is het nadenken bijvoorbeeld over... we zien nu dat de investeringen in duurzame energie heel erg gaan aantrekken. Dat is al in de afgelopen jaren zo geweest. Maar we weten eigenlijk ook wel, als de ontwikkelingen zich redelijk doorzetten, dat we tot 2030 wereldwijd gaat het echt over triljoenen aan... ik weet eigenlijk niet of dat het goede woord is. Ik probeer dat in het Engels te vertalen. Maar het gaat om ongelooflijk veel geld. En dan is ook de vraag van hoe gaat dat er precies uitzien? Want dat kan weer in de handen komen van allemaal grote partijen. Dat kan heel grootschalig worden georganiseerd. Maar duurzame energie zou je ook wat kleinschaliger, met meer participatie. Lokale corporaties. Bijvoorbeeld. Zoals we dat in Nederland nu ook op grote schaal zien. Maar dat is wel weer een ander toekomstbeeld. Hè? Dus dat idee dat de wereld verschillende kanten op kan. Dat er meerdere toekomsten mogelijk zijn. Dan kun je dus gewoon kijken naar wat we al weten, wat er gebeurt. En dan op basis daarvan laten zien van wat de opties zijn. Tof. Zometeen praten we verder over welke projecten jij allemaal onder je hoede hebt. Onder andere dit natuurlijk, maar ik hoor graag meer nog. Maar eerst hebben we een vraag aan jou gesteld door een gast die eerder bij ons in de studio was. Wat is de vraag? Ik ben Matthijs Korevaar, universitair docent economie aan de Erasmus Universiteit. En mijn vraag is eigenlijk, wat is het gaafste onderzoek wat je ooit gepresenteerd hebt zien worden? Dat is de vraag. Matthijs Korevaar, hier vorige week bij mij in de studio te gast. Met de vraag, wat is het gaafste onderzoek wat je ooit gepresenteerd hebt zien worden? Ja, dat zou ik eigenlijk wat langer over na moeten denken. Dus ik ga denk ik me makkelijk ervan afmaken door te zeggen wat het gaafste onderzoek is dat ik de afgelopen weken heb gezien. Want ik heb echt wel iets heel tofs gezien, als dat mag. Ja. Dus wat dus wel heel leuk is, is dat we aan de Universiteit Utrecht hebben we een Earth Simulation Lab, heet het. En dat worden eigenlijk op hele grote schaal worden er dingen gesimuleerd die plaatsvinden rond zeespiegelstijging onder andere. En daar heeft een collega, Maarten Kleinhans, die heeft een hele mooie installatie gebouwd waar die eb en vloed nabootst. Ik zie gelijk een soort waterbak voor me. Ja, het is denk ik zo'n 30, 40 meter lang. En hij is zelf begonnen op een klein tafeltje waar hij een halve poot van af had gezaagd om het een beetje zo'n soort van instabiel te maken. En dat heeft hij langzaam uitgebreid. Dat is een zwembad. Ja, maar dat is wel echt nodig. Dat is helemaal geoptimaliseerd om uit te kijken van als je dus het water, als je dus met eb en vloed kijkt naar zeespiegelstijging en de effecten voor de Nederlandse kust. Wat zie je dan aan zandaanwinning? Ik vond dat echt. En dan heeft hij heel mooi gevisualiseerd voor ons wat hij dan allemaal kan vinden. Kijk, dat je dan zeg maar zelf dat helemaal zo doet en zoiets moois ontwikkelt. En dat je dan, ja. Dat vind ik. Dat laat ik denk ik heel erg zien dat wetenschappers zelf ook echt. Het zijn niet kunstenaars, maar ze zijn wel heel erg bezig met ook de verbeelding. Hè? Echt iets voorstelbaar maken wat eigenlijk onvoorstelbaar is. Je kunt erover praten, maar als je het ziet, dan maakt het sneller impact. Ja, precies. Dus het is ook echt een plek om. Het is dus niet alleen maar een onderzoeksplek, vertelde hij. Maar het is ook echt een plek waar discussies met. Bijvoorbeeld, daar zaten de haven van Antwerpen kort daarvoor op bezoek. Om de effecten van zeespiegelstijging op de haven van Antwerpen te bespreken. En ja, als ze dat daar doen in die ruimte, dan krijg je een totaal ander gesprek dan wanneer je in een steriel ruimte zit. Ja, ja. Ja. Ik heb begrepen dat jij de rollen ook wilt omdraaien. Door een vraag aan mij te stellen. Klopt dat? Ik was wel heel erg benieuwd, denk ik, voordat we dieper op de vraag van klimaatverandering ingaan. Ja. Als je gewoon zo'n beetje stil voor je uitkijkt, ik weet niet of je misschien je ogen dicht doet en je denkt aan klimaatverandering, dan ben ik wel benieuwd naar een van de eerste dingen die er in je opkomen. De eerste dingen die in mij opkomen als het gaat over klimaatverandering. Wil je het nu of zeg je van bewaar het eventjes voor na de eerste plaat? Ja, dat is wel een goed idee. Zullen we dat doen? Want jij bent ook de DJ in dit programma. Jesse Hofman is hier te gast. Jij hebt de muziek uitgekozen die we gaan draaien. We beginnen met een nummer van Nienke Laverman. Kan ik als Fries heel goed waarderen natuurlijk. Your Ancestor. Vertel eens, waarom wil je graag dit nummer horen? Ja, nou, de drie nummers die we gaan horen dit uur, die gaan denk ik allemaal over thuis. Thuis zijn in deze rare nieuwe wereld. En dit eerste nummer gaat eigenlijk over niet thuis zijn of ontheemd zijn. De hele plaat van Nienke Laverman heet Plant. En gaat eigenlijk over haar onvrede met deze wereld. En daar, nou ja, als ancestor neemt ze dus nu het woord tot de toekomstige generatie. Ja. Hoe kwam het tot jou, dit album? Hoe had je ervan gehoord? Ik heb ook Friese roots. Je hebt ook Friese roots. Oh, we raken niet uitgepraat. We gaan eerst luisteren naar Nienke Laverman. Hello there, this is your ancestor speaking, your predecessor from the 21st century, when you emerged repressing me, remember? There was us, the Homo economicus. Don't walk away, please stay, please listen to what I have to say. I know I'm out of favor, out of date, you hate me probably, and it's too late to change my fate, but please, 2 minutes for your ancestor. The one that went before you, I assure you that when you let me explain a little more of what we went through, what we really meant to do, that the intention wasn't evil on our side, it might shed a different light on how you think of us, your ancestors, so you may learn from us, because to not get lost in the future, you must know your past, right? So here I am. This is your ancestor speaking, your predecessor from the 21st century.

Nou, dat je misschien wel een beetje oplossingsgericht bent. Ja, ik weet het niet. Misschien dat het toch een soort van... ik denk dat je ook doordat je dit programma misschien presenteert... wel interesse hebt in dat soort ingewikkelde relaties. En dat is natuurlijk wel wat er nu aan de hand is met de energietransitie. Is dat we weer op een nieuwe manier moeten gaan nadenken over ons energiegebruik. Dat we niet zomaar onze stekker in stopcontact kunnen steken. Maar dat we misschien... dus dat zal daar vandaan kunnen komen. Ja. Zo goed ken ik je nog niet. Nou, oplossingsgericht, dat zit wel in mijn profiel, ja. Dank je wel daarvoor. Het tweede wat ik nog dacht is de zonne-energie en de windmolens. Omdat het zo concreet is in het landschap. Ja. Ik naar mijn ouders rijd in Friesland, ja, heel Flevoland. Dus windmolen na windmolen. Ja. Nu, ik weet niet of je dit kent, maar langs de net hier over de Stichtse brug. Dus Hilversum en Huizen. Hebben ze net enorme... Er stonden al windmolens, maar ze zijn nog groter geworden. Ja. Ik dacht, het zal nog meer moeten, denk ik, ja. Dus dat gebeurt nu wel echt overal. Dus vaak worden dan oude molens weggehaald en dan worden ze groter weer opgezet. Maar ik denk dat wat wel een beetje de tendens is, energietransitie, dat heeft, is misschien nog wel iets ingewikkelder. Maar gewoon als we heel erg uitzoomen naar de algemene discussie over vraagstukken van klimaatverandering kijken, dan is denk ik sinds het begin jaren 70 dat al die vraagstukken voor de eerste keer opkwamen. Ja, toen was het wel echt zo een soort van doemscenario's. Ja, alomtegenwoordig. Ja, en ik denk dat is misschien al wel wat minder geworden. Maar wat we nog niet zo zien, denk ik, is er beelden die voorbij gaan aan toch dat of je lekkere vlees wordt afgepakt. Ja. Of dat je niet meer mag rijden of vliegen. Of dat je niet meer, of dat je in één keer zo'n enorme windturbine in je achtertuin krijgt. Dus het negatieve of de verstorende factor speelt nog steeds wel een belangrijke rol. En dat is denk ik eigenlijk al wat ik soort van onder andere in mijn promotieonderzoek al achterkwam. Is dat tegen heel veel van dat soort de grote vraagstukken, energietransitie, maar ook daarbuiten. Dus dat mensen er niet per se tegen zijn. Dat mensen niet per se tegen een andere manier van leven zijn. Maar dat het gewoon nog niet past bij de verhalen van het goede leven. Nog niet past bij je identiteit. En ook niet met de vrienden die je deelt. De omgeving waarin je opereert. En dat dat dus heel vaak dat eigenlijk daar de weerstand vandaan komt. En niet zozeer omdat mensen per definitie ergens tegen zijn. Hè. Dus veel politicologen denken wel echt in termen van belangen. Van het is tegen iemands belang. Maar eigenlijk werd dat al wel vrij snel duidelijk dat eigenlijk helemaal niet het geval is. En dat je dus weerstand stuit omdat dingen onzeker zijn, dat dingen vaag zijn, dat het nog niet meer een verstorende factor is, dat je nog niet kan plaatsen. En dat dus heel vaak dus eigenlijk de plekken waar verandering plaatsvindt, plekken zijn waar mensen juist dat dus wel doen. Dus dat er een soort van processen zijn waarin mensen heel overtuigend een ander verhaal kunnen neerzetten. Overtuigend een ander perspectief op de toekomst kunnen neerzetten. Een ruimte kunnen creëren om dat te doen. Hè? Dus een beetje kunnen ontsnappen uit de wereld zoals we het kennen. En mee worden genomen naar een andere wereld. Ja, zit ook veel positiviteit wel in je boodschap? Ja, ik denk dat we als mensen eigenlijk heel erg adaptief zijn. Alleen er zijn ontzettend veel, en dat is dus het is een beetje dubbelzijdig. Ik denk dat verandering en toewerken naar een andere wereld, dat is denk ik iets wat we ook in de jaren 20 eigenlijk altijd hebben omarmd. En wat denk ik mensen heel erg kan aantrekken. Maar er zijn nu zijn ook tegelijkertijd heel veel krachten die ons heel erg in dat heden houden. En dat is, dat is tegelijkertijd dan wel weer niet zo positief. Ja. Jaren 20 zei je net, ik doe er eventjes 20 jaar bij. Komen we in 1939 komen we uit bij een fragment wat je graag wilde laten horen uit de documentaire Futurama. To help us get a glimpse into the future of this unfinished world of ours, there has been created for the New York World Fair a thought-provoking exhibit of the developments ahead of us. The greater and better world of tomorrow that we Inca are building today. A vivid tribute to the American scheme of living, whereby individual effort, the freedom to think, and the will to do have given birth to a generation of men who always want new fields for greater accomplishment. Come, let's travel into the future. What will we see? Let's travel into the future. En wat gaan we dan zien? Als zo'n, nu 80 jaar geleden, dit fragment. Ja. Wat haal jij eruit? Nou, wat interessant is, meer dat is nog als de achtergrondinformatie is, dat, dat dit was de wereld, Futurama op de wereldtentoonstelling. En die hebben 1 op de 3 Amerikanen hebben dit gezien. He, die hebben dus echt in weer en wind. En dan kwam je binnen en dan kwam je eigenlijk in een nieuwe wereld terecht. 18 minuten maakte je een soort rit langs allemaal landschappen van de nieuwe wereld. Was toen 1960. Om uiteindelijk ook echt in die wereld terecht te komen. En de man die dit heeft gemaakt is Norman Bell Geddes. Ze heeft ooit eerst voor Shell heeft hij de City of Tomorrow in 1937 gepubliceerd. En als een soort rapport en ook een maquette. En dit was dan in 1939 samen met General Motors. Nou, en eigenlijk heel erg om die verbrandingsmotor en de olie en zo te verkopen natuurlijk. Maar dan gekoppeld aan echt een perspectief op een andere wereld. En die Norman Bell Geddes was industrieel ontwerper, maar ook echt theatermaker. Een dramaturg. En hij zette dat al die middelen in om mensen helemaal zo in interactie met die nieuwe wereld dat te laten ondergaan. Het immersieve. Hè? Dus helemaal zo van voelen, ruiken hoe die nieuwe wereld eruit ziet. En dat is wat ik hier heel erg uithaal. Is dus dat die verbeeldingskracht die zit daar denk ik heel erg in. Hè? Dat we zijn een beetje gewend om misschien zoiets op in een rapport te presenteren. Of een soort kruisas of of iets anders. Maar dat de echte kracht zit in dat tastbaar maken en het ervaarbaar maken. En die Norman Bell Geddes zei ook wel van je moet eigenlijk het verschil tussen het heden en de toekomst moet je proberen op te lossen. Dus het moment dat mensen dan in die wereld stappen, moeten ze ook het gevoel hebben dat ze eigenlijk in die toekomst zijn. Dus en dat is eigenlijk nodig om een andere toekomst voorstelbaar te maken. Ja, jullie maakten het project Places of Hope. Was dat een soort van wat je nu hier voor je schetst? Ja, dus ik denk dat de Futurama gaf heel erg het beeld van het modernisme en eigenlijk de wereld die we nu hebben georven met alle problemen van dien en de manieren van leven die we nu niet meer willen. En eigenlijk met Places of Hope hebben we wel experientiële, dat ervaringsgerichte meegenomen. Dus het was een hele grote expositie. Ja, wat was het? Waar was het? Leeuwarden, culturele hoofdstad. In Leeuwarden dus. Zeker. Midden in de stad in een oud gebouw. Waar we eigenlijk te gast waren. En 15 ruimtes ongeveer mochten bekleden. Zo. Met een lang verhaal over een tunnel van de wederopbouw na de Tweede Wereldoorlog waar je doorheen liep. Om dan vervolgens de vraag te krijgen. Oké, we hebben in dit land de turf geoogst, gestoken. Mm-hmm. De bomen gehakt. We hebben de steenkool uit de grond gehaald. Aardgas. En nu is eigenlijk de nieuwe fase. En wat is het land dat we gaan bouwen? Maar zonder misschien dat modernisme, die bijna arrogantie die ook wel in dat Futurama zit. En daarom ook Places of Hope. Ook heel vanuit het idee van dat die plekken van hoop er eigenlijk al zijn. En die waren ook al overal aanwezig. Met heel veel tastbare mensen die eigenlijk die toekomst aan het vormgeven zijn. Dus eigenlijk een soort van Futurama tastbaar. Maar dan op een ecologische en democratischere manier. Ja. Hoop ik in ieder geval. En wat voor reacties kwamen daarop? Ja, dus heel breed. Dus heel veel bezoekers die dat heel erg aanspraken. Ook mensen die gewoon toevallig binnenkwamen lopen, maar ook mensen voor wie we meer iets organiseerden, een rondleiding bijvoorbeeld. En dan zorgden we ervoor dat uit verschillende gelederen kwamen. Mm-hmm. En we organiseerden ook heel veel debatten. Het heette Places of Hope en we organiseerden ook University of Hope, een soort publieks universiteit om allemaal onderwerpen te bespreken, zoals wat we noemden energiedemocratie. Dus de corporaties waar we het over hadden, waar we allemaal Friese corporaties in gesprek brachten met mensen hoogop in het ministerie om een debat te hebben en eigenlijk die ruimte van die expositie te gebruiken om eens een keer een andere discussie te hebben. Dus wat in de kelder heette de Waddenkelder. Er was een soort van de Waddenzee en de getijden werden daarna gespeeld. En dan eigenlijk, voordat je dan in de discussie ging over de toekomst van de energieinfrastructuur, gingen eerst mensen met hun blote voeten door dat zand. En dan, ja, je creëert een soort heidag voor die organisaties. Ja, nou ja, je probeert dan wel alles eraan te doen om iedereen heel erg uit een soort bekendheid van een bekende omgeving te krijgen. En ook mensen met elkaar in gesprek te krijgen die normaal niet met elkaar praten en daardoor ook gaan denken van, hé, wacht eventjes. Ik als corporatie heb allemaal aannames over jullie ambtenaren daar hoog in Den Haag, jullie doen niks voor ons. Maar nu heb je opeens een gezicht en zie ik ook dat ik ergens invloed kan uitoefenen en vice versa. Een ander project is een zogenaamd atelier. Dat was weer wat anders dan deze expositie. Het was er onderdeel van. Was onderdeel van? Ja. Oké. Okay. Ja, dus het was ook redelijk groot. Dus een atelier, dat klinkt meteen als een soort studio waarin een kunstenaar in werkt. Maar ja, een atelier is eigenlijk iets wat... En dat was het onderdeel van die 14 ruimtes? Ja, was eentje was gewijd aan dit atelier. En het atelier is eigenlijk een serie bijeenkomsten geleid door, waren er twee landschapsarchitecten. Die samen met boeren en samen met wetenschappers en allemaal partijen die betrokken zijn bij het veenweidegebied in Noord-Nederland. Zij gaan nadenken over een andere toekomstvisie voor het veenweidegebied. Want het, mm-hmm. in dat Friesland, in het lage Friese Midden heet dat. Dus eigenlijk het lage, dat heet ook een beetje het afvoer. Ja, dus van als je van een bad. En dat was ook met Friesland onderkant. Een afvoerputje nu, hè? Ik voelde hem een beetje aankomen. Ja, de metafoor is helemaal. Ja, nou gelukkig, we hebben allebei Friese goed. Ja, dan mogen we het zeggen. Ja, dan mogen we het zeggen. Maar daar is dus echt een probleem met het hele. Ja, de waterhuishouding. Omdat door de landbouw, de huidige landbouw mogelijk te maken, moet het water naar beneden een laag peil hebben. Maar daardoor het veen komt dan in aanraking met zuurstof. Het verbrandt. Het zorgt voor heel veel CO2-uitstoot. Het zorgt zoveel als ongeveer een steenkool. Centrale per jaar. Het zorgt dat de natuurgebieden verdrogen door het lage waterpeil. Verzilten ook de kustlijn. Nou, huizen op palen gaan verrotten. Etcetera. Het is een enorme opeenstapeling van problemen. Maar tegelijkertijd zitten daar allemaal landbouwbedrijven die er ontzettend hebben geïnvesteerd op een bepaald bedrijfsmodel. Hmm. En dat is dus al jarenlang een enorme padstelling. En we hebben eigenlijk met het atelier geprobeerd en ook die ruimte van de expositie als een soort andere ruimte om ook een ander gesprek mogelijk te maken. En die landschapsarchitecten zijn gaan tekenen met de wetenschappers die gingen rekenen en waterschappen die hun kennis bijdroegen. Om eens naar andere landschaps en andere typen te kijken waarbij die boeren dan op een andere manier hun brood kunnen verdienen. Zonder dat dat veen eraan gaat. Ja. Ik zou dit nog heel graag willen zien, Jesse. Ja. Ja, dus het veenweide atelier. Ja, ik gooi even een steen in het water. Maar... Kun je online opzoeken. Ik kan het nog online opzoeken. Ja. Ja, dus alle bevindingen van het atelier zijn als boekje. Zijn die nog steeds weerbaarder, guller en aantrekkelijker, zeg ik uit mijn hoofd. Maar dit is wel echt meer dan 2,5 jaar geleden is het boekje volgens mij. Maar als je dus op het Veenweide Atelier Places of Hope zoekt, dan kom je al snel op dat boekje terecht. En dan daar staan alle visies in beschreven. En die hebben daadwerkelijk ook wel iets een bepaalde impact gehad. Namelijk zijn door de Provinciale Staten ook wel gebruikt in een... In zijn nog steeds vormers onderdeel van de visievorming in Friesland. Tof. We praten zo meteen uiteraard door. Want we gaan het ook nog hebben over iets met €800.000 dat je hebt ontvangen. Vond ik nogal vrij heftig bedrag. Maar er is ook muziek. Tweede muziekkeuze. Sampa the Great. Ken ik niet. Vertel. Nou, ik vind Sampa the Great is een van de, ja, ik denk een soort van hip-hop artiesten die ik echt heel, ja, gewoon heel, nou ja, los van of ze hip-hop doen, maar gewoon een heel tof groot voorbeeld voor mij. Volgens mij in Zambia geboren, Botswana opgegroeid, zit nu in Melbourne en ze vermengt al haar soort van wortels en achtergronden om eigenlijk weer een nieuwe plek voor haarzelf in deze wereld te scheppen. En haar album waar dit nummer Bringing Us Home van afkomt, heet The Return. En dat gaat eigenlijk over terugkomen, thuiskomen in een andere wereld. En het hele album gaat daarover. En dan met name de vraag van, oké, niet alleen dat fysiek thuiskomen, maar ook een soort van dat als spirituele reis. Ja. Ik vraag het aan een hoop wetenschappers die hier te gast zijn in het programma In Focus. Hoe kom je hierop? Hoe kom je in aanraking met deze muziek? Veel radio luisteren. Zeg niet gewoon gelijk Spotify of zo. Nee, ik luister veel radio. Ik luister heel graag naar een Fries, zou ik zeggen. Oké. Franse radiostation. Dat heet. Okay. Dat is wel een tip. Maar dat mag ik misschien hier niet zeggen. Ja, natuurlijk. Oké. Nee, dat heet Le Gris Gris. En dat is wel een fijn muziekstation. En daar heb ik dit een paar jaar geleden heb ik haar ontdekt. En sindsdien ben ik haar gewoon blijven volgen. We gaan naar luisteren. Sampa the Great. Ik heb hier staan Leading Us Home. Oh, Leading Us Home. Ja, klopt. Oké. Okay. Stand correct. No flashing. Just us in passion, we'll be love. I'm speaking in tongues, and now I'm reading you out. And all the bridges are here writing themselves. What's your direction? And we don't train to be loved. Sometimes it happens, and it's happened enough. What's your intention? I feel it. Hofman is hier de gast en hij nam mee zijn platenkoffer en daar zat in Sampa the Great. Staat nu ook op mijn playlist, dankjewel daarvoor. Dat is het mooie van dit programma, je leert ook nieuwe muziek kennen. Leading Us Home hoorde je. Focus. Met Jacob de Vries. Politicoloog Jesse Hofman is de gast. En ik zei het net al, 800.000 euro. Ik schrok eventjes van het bedrag. Jij won begin dit jaar de onderwijspremie. Kun je me vertellen waar je dat voor hebt gewonnen? Nou, ja, ik heb dat gewonnen samen met een team van collega's. En we hebben dat ontvangen omdat we een cursus hebben ontwikkeld. Een onderwijsprogramma hebben ontwikkeld waarin... beleidsmakers van verschillende achtergronden en studenten van verschillende achtergronden samen met elkaar leren, samen met elkaar in het klaslokaal zitten. En dat gaat dan over waar we het vandaag over hebben, vanavond over hebben, de toekomst. Dat is best succesvol gebleken. En dan verzamelen we altijd beleidsmakers van verschillende ministeries, meestal provincies, gemeentes. En dan zitten er studenten tussen met innovatie, wetenschap, achtergronden, geografie, planologie, ontwikkelingsstudies, nou, vanuit alle hoeken. En die dan kiezen we altijd een thema. Dit jaar gaat het over, we beginnen weer over 2 weken, gaat het over de botsende transities. Van de energietransitie, landbouwtransitie, alles wat bij elkaar moet komen in Nederland de komende jaren. En dan gaan we daar met op allerlei manieren met elkaar over in gesprek. En gaan we nadenken van, als dit de uitdagingen zijn, hoe kunnen we dan op een andere manier naar de toekomst van Nederland kijken? En de studenten, die maken dan altijd een eindexpositie samen met een ontwerper. En die reist dan meestal door Nederland op een aantal plekken. Het lijkt mij waanzinnig tof om bij zo'n bijeenkomst aanwezig te zijn. Waar aan de ene kant, voor mijn gevoel, de top van Nederland samenkomt. En aan de andere kant echt topstudenten die met hele goede ideeën komen. Tenminste, zo klinkt het. Ja, het is wel mooi dat je dat zo zegt. Wat leuk is dat we aanvankelijk zo... Dan denk ik toch van, oh ja, die beleidsmakers die zijn wat meer senior. En die zit je dan in een mentorrol. En de studenten die worden dan meer zijn meer echte student. Maar we kwamen eigenlijk al heel snel achter dat niet zo goed werkte. En dat... Omdat de beleidsmakers een beetje ongemakkelijk waren met die rol. En dat we eigenlijk al heel snel naar een model gingen waarbij ze gewoon allebei student zijn. En allebei gewoon leren. En van elkaar leren en met elkaar leren. En dat we eigenlijk een van de leukste leervormen is dat eigenlijk de beleidsmakers als een soort van in een soort psychotherapie sessie met de benen omhoog moeten en gefileerd worden door de studenten met vragen over nou ja, waarom, welke aannames maak je, waarom doe je wat je doet, hoe doe je dat en waarom doe je dat zus en zo. En dat daarna die studenten ook vanuit hun nieuwe generatieperspectief allemaal nieuwe ideeën aandragen. Maar ik vraag het ook bewust en met reden, want blijft dit allemaal binnenskamers of komt dat ook naar buiten? Want ik meen het oprecht. Ik bedoel, je zou er een aantal microfoons bij moeten zetten. En ik zou dat heel graag willen horen hoe die twee werelden bij elkaar komen. Ja, nou misschien zouden we daar eens over door moeten praten voor een volgende aflevering. Maar we proberen daar wel veel aan te doen. Dus we ook het eind-event is altijd publiek en ook altijd goed bezocht. Dat op een mooie manier vastleggen en opnemen is eigenlijk een heel leuk idee. Dat hebben we nog niet zo geregistreerd. Wat we wel doen, en dat is niet publiekelijk, omdat het voor een deel gaat het ook wel over... Iets in een veilige ruimte kunnen zeggen. Dus het is, we zoeken wel de spanningen op, maar tegelijkertijd wil je ook wel veiligheid hebben. Maar wat we dus onder andere doen is dat de studenten een soort profiel schrijven van de beleidsmakers. Dus dan beschrijven ze eigenlijk een dag of een week van de beleidsmaker door de ogen van de beleidsmaker. Ja. En dat is ontzettend leerzaam en dat is echt geweldig om te zien hoe ze naar elkaar kijken. Het is veel geld, 800.000 euro. Wat kun je er allemaal mee doen? Ja, dus we hebben dit ontvangen. Dus dit is eigenlijk de eerste keer dat de Nederlandse Hoger Onderwijspremie is uitgereikt dit jaar. Eigenlijk als een soort tegenhanger voor de, was de Spinoza-prijs. Maar dat is altijd voor een soort van uitblinkend individu. Ja. En dit is veel meer, veel horizontaler in onderwijsteams en georganiseerd. En wat je daarmee kan doen, is eigenlijk waar wij goed in zijn. Is niet zozeer nu iedereen precies uit gaan leggen hoe dit nou moet. Maar eigenlijk gewoon een stap verder gaan en nog wat radicaler worden. Dat hopen we tenminste te gaan doen. En we willen heel graag de Academy of Hope oprichten. Dit was nog een soort cursus, maar dan moet het echt een jaarprogramma gaan worden, waar die mengeling dus ook plaatsvindt. En wat dus echt een plek wordt om studenten en beleidsmakers en anderen en middelbare schooldocenten, investeerders, activisten, met elkaar van elkaar te laten leren over hoe je veel meer engagement en veel verbeeldender met de vraagstukken rond klimaatverandering om kan gaan. Dat gebeurt allemaal in Utrecht. Ja. Dat is nationaal. Maar jij bent ook verbonden aan een internationaal project. Reset heet het. Ja. Wat is Reset? Nou, het is een beetje het is een wat oudere naam, een afkorting. Het staat in het Engels voor Reconfiguring Energy for Social Equity. Hoe kun je investeringen in duurzame energie ook ten goede laten komen van meer sociale gelijkheid of het bevechten van sociale ongelijkheid? Nou, Reset, dat is tegenwoordig ook een soort negatieve naam voor de gedachte dat er nu een soort schaduwelite. Dus ik krijg af en toe ook wel telefoontjes dat mensen me vragen van, nou, ben je nou bezig met het soort van de wereld aan het resetten? Maar dat is niet het geval. Dus we kijken eigenlijk gewoon in vier landen. In India, Duitsland, Zuid-Afrika en Nederland. Naar hoe het op dit moment gaat met investeringen in duurzame energie. Dat is overwegend nog niet zo positief. Heel veel ontwikkelingen. We hebben ook in Nederland veel energiecorporaties. Maar we zien toch wel heel erg dat heel veel investeringen in duurzame energie nu best grootschalig, vaak in buitenlandse handen terechtkomen. Een beetje aan onze eigen controle ontsnappen. En dat kan eigenlijk veel, veel beter. En dat gaan we dan de komende jaren hopelijk ook laten zien hoe dat kan. En daar werken we dan samen met zowel nationale beleidsmakers, maar ook internationale partijen en dan met name de grote investeerders, om te laten zien hoe zij dat ook anders zouden kunnen aanpakken. Ja, nu hebben we het over het afgelopen uur. We zijn er bijna doorheen. Of door de tijd zijn we bijna heen. Hebben we veel projecten gehoord. Net een internationaal project. Groot project op de universiteit. Belangrijke mensen bij elkaar met studenten. Wat gaat de luisteraar hier uiteindelijk van terugzien? Nou, ik denk dat... ik vertegenwoordig iets van, denk ik toch, alleen al binnen mijn team, maar ook daarbuiten, van een veel grotere beweging. Van mensen die toch echt bezig zijn naar... Movement zat ook in mijn hoofd, ja. Van nu moeten we... We hebben het lang genoeg soort van ook als wetenschappers bestudeerd. En nu gaan we er wel wat actiever over nadenken, over hoe we dit gaan vormgeven. Dus ik denk dat we gaan de komende jaren gewoon toch veel minder... het is nu nog vaak een best wel technische discussie over klimaatverandering. De accu komt nu nog wat vaker in een hoofd op. En de toekomst accu, ja. Gaat dat denk ik toch vaker ook wel over veel grotere politieke en culturele vragen. Over hoe we weer op een nieuwe manier dit land gaan bewonen. En hoe we ons met het landschap verbinden en wie we eigenlijk zijn. We worden niet alleen luier, maar we worden dus ook bommer, ja. Op de eerste plaats is natuurlijk geen hond die kwantummechanica begrijpt. Now, not everyone thinks physics is fun, but I do. Ik werd claustrofobisch daarover. Niet voor mezelf, maar voor die planeet. De voetnoot. Sluiten deze uitzending af altijd met een voetnootje. Je hebt een uitspraak van de Belgische kunstenaar Sam Dillemans. Wat zegt hij? Ja, die zegt eigenlijk... ik dacht heel veel dat je het ging laten horen, want hij is ook online te horen, maar... Zal ik het doen? Ja, als die misschien... Waarom niet? Je moet niet mee zijn met de tijd. Je moet mee zijn met alles wat boven de tijd staat. Wat niets met de tijd te maken heeft. Ja, dat is veel beter dan dat ik het zou zeggen. dus je moet boven de tijd staan en je moet niet met de tijd meegaan. Ik denk dat gewoon heel erg staat voor deze tijd. Hè? Dat we hebben heel erg de neiging om onze telefoon op te pakken. Heel erg meegenomen te worden in het meest nieuwe urgente wat er volgende maand speelt. Je mag niet een trend verliezen, anders dan word je voor ouderwets versleten. Ja. Maar het is denk ik echt de hoogste tijd dat we gaan nadenken over... wat willen we over... ook als mensen, maar ook als samenleving over 10 of 20 jaar hebben bereikt. Hè. Die lange termijn, dat moeten we echt weer omhoog krijgen. En dieper graven naar waar het om ons eigenlijk allemaal te doen is. Daarom vind ik deze slogan zo mooi. Dankjewel dat je mijn gast was, Jesse Hofman. En mocht je nou een deel van dit gesprek hebben gemist... zou kunnen natuurlijk, dan kun je dat altijd terugluisteren via onze podcast. Dat is Focus Wetenschap. Vind je ook allemaal hele mooie andere verhalen van mijn collega's. Vind je daarin terug. En anders luister je Focus iedere nacht gewoon tussen 2 en 4 hier op NPO Radio 1. 3 nummers mag je altijd uitkiezen. Waar sluiten we mee af, is dan de vraag. De laatste gaat over het landschap. En als Friese kunnen we dat denk ik wel waarderen. Maar ik denk dat we deze tijd vraagt ook weer echt kennis van het landschap. En de ziel van het landschap. En niet willen controleren, maar je ertoe verhouden. En ik denk niemand anders dan Jacques Brel met Mijn Vlakke Land heeft dat weten te vangen. Dankjewel daarvoor, Jesse Hofman. En we gaan luisteren naar Jacques Brel, Mijn Vlakke Land. Wanneer de Noordzee koppig breekt aan hoge duinen. En witte vlakken schuin uiteenslaan op de kruinen. Wanneer de Norse vloed beugt aan een zwart basalt. En over dijk en duin de grijze nevel valt. Wanneer bij Epp het strand woest is als een woestijn. En natte westenwinden gieren van venijn. Dan vecht mijn land. Mijn vlakke land, wanneer de regen daalt op straten, pleinen, perken, op dak en torenspits van hemelhoge kerken, die in dit vlakke land de enige bergen zijn. Wanneer onder de wolken mensen dwergen zijn, wanneer de dagen gaan in donne regelmaat. En bar oostenwind het land nog vlakker slaat. Dan wacht mijn land, mijn vlakke land. Wanneer de lage lucht vlak over het water scheert, wanneer de lage lucht ons de nederigheid leert, wanneer de lage lucht er grijs als leisteen is, wanneer de lage lucht er vaal als keilier is, wanneer de noordwind de vlakte vieren deelt, wanneer de noordwind er onze adem steelt, dan kraakt mijn land, mijn vlak land. Wanneer de scheld blinkt in de zuidelijke zon en elke Vlaamse vrouw flaneert in zo'n japon, wanneer de eerste spin zijn lentewebben weeft of dampend het veld in juli zonlicht beeft, wanneer de zuidenwind er schatert door het kraan, wanneer de zuidenwind er jubelt langs de baan. NPO Radio 1. 3 uur, Levi van Eck met het NOS-journaal. De Braziliaanse president Bolsonaro voegt zich bij de centrumrechtse liberale partij. Sinds 2019 was Bolsonaro niet meer bij een partij aangesloten, nadat hij met ruzie was vertrokken bij de sociaal-liberale partij. Daarmee won hij in 2018 de presidentsverkiezingen. De samenwerking met de liberale partij moet Bolsonaro helpen om volgend jaar opnieuw president te worden. Hij zal het dan waarschijnlijk opnemen tegen oud-president Lula. De populariteit van Bolsonaro is flink afgenomen vanwege zijn aanpak van de coronacrisis en de stijgende inflatie in Brazilië. Het Verenigd Koninkrijk heeft toegezegd om bijna 250 miljoen euro te investeren in kernenergie. Volgens het land kan dat helpen bij de ambitie om in 2050 klimaatneutraal te zijn. Het geld gaat naar motorenbouwer Rolls-Royce, dat zogenoemde kleine modulaire kernreactoren gaat bouwen. Die zijn goedkoper en sneller te maken dan traditionele kerncentrales. Dit jaar zijn 5 hackers opgepakt die verdacht worden van duizenden aanvallen met gijzelsoftware. Dat zou hen ongeveer een 500.000 euro hebben opgeleverd. 2 van de 5 werden vorige week opgepakt door de Roemeense politie. Zo heeft de Europese politiemacht Europol bekendgemaakt. De 5 zouden betrokken zijn bij REvil. Dat staat voor Ransomware Evil, een hackerscollectief onder Russische leiding. De afgelopen 2 weken zijn in Nederland ruim 230.000 pluimveedieren geruimd vanwege vogelgriep. Experts noemen het vrij ernstig dat er in korte tijd zoveel dieren besmet zijn geraakt. Sinds eind vorige maand is er een ophokplicht. De afgelopen dag werden in Lutjegast in Groningen nog zo'n 50.000 leghennen geruimd vanwege een uitbraak van vogelgriep. Het weer, het is helder. Lokaal is er kans op mist. De temperatuur ligt tussen de 2 en 5 graden. Overdag in de westelijke helft grijs met af en toe regen. In het oosten is het zonnig. Het wordt dan ongeveer 11 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. NTR. Focus. Met Antoinette van der Weert. Een goede nacht. Tot 4 uur hoor je weer de beste audiowerken van NPO Radio 1. Te beginnen met een verhaal van Pascal van Hulst en Tom Hofland. Is ons bestaan van nu een bevrijding? Of maakt het ons stuurloos? De mens is als een nieuwe auto gemaakt van oude onderdelen. We hebben dan misschien wel denkvermogen van een mens, maar de stressreactie van een vis. Tot welke problemen leidt dat? Dat zoeken Pascal en Tom voor je uit in dit deel van Het Moderne Leven. In de eerste aflevering hebben we het gehad over onze oorsprong. Onze lichamen zijn al duizenden jaren hetzelfde, maar onze wereld is ontzettend veranderd. Onze oerdriften zitten ons enorm in de weg. Zo eten we te veel omdat ons lichaam ontstaan is in een wereld vol schaarste. In deze aflevering moeten we het gaan hebben over onze mentale gezondheid. Want niet alleen worden we tegenwoordig gauw te dik, maar ook nog eens gestrest, overprikkeld en depressief. Welkom in het moderne leven. Pascal, weet je wat mij dus een beetje frustreert? Nee. Is dat heel vaak dan denk ik, als ik dit heb bereikt, dan hoef ik me geen zorgen meer te maken. Dus dan wil ik bijvoorbeeld een nieuwe klus binnenhalen als radiomaker. Want dan heb ik zekerheid en dan heb ik werk. Maar ja, dan heb ik die klus. En dan ben ik al maar aan het nadenken over, oh, maar ik moet straks weer een klus hebben. Ja, nee, precies. Dat verlangen, dat is onuitwisbaar volgens mij. Dat is hetzelfde als dat je op een dag een Porsche koopt. Echt de mooiste auto die je kan kopen. Een nieuwe radio, alles. Mooie dingen. Stoelverwarming. En heb je hem? En dan wil je een Ferrari. Als je iets hebt, dan wil je toch altijd iets verbeteren of zo. Ik als mens, ik kan gewoon niet stilzitten en denken, ik ben nou helemaal tevreden. Terwijl je zou zeggen dat wij als moderne mensen heel veel zouden moeten kunnen ontspannen. We hebben machines om alles te doen. We hebben afwasmachine, we hebben een wasmachine. Maar als al die machines aan het draaien zijn, ben ik toch aan het piekeren over wat er dan nog moet gebeuren. Het is heel makkelijk om gestrest te worden. Nou, iemand die ons stresssysteem beter begrijpt en waarom we stress hebben en wat stress is, dat is Wilma de Rek. We hoorden haar ook al in de eerste aflevering. En zij is auteur van meerdere boeken, waaronder Leef als een beest. Daarom is stress zo belangrijk en is het ook gewoon een levensreddend systeem. Het behoedt je voor de ondergang. Want doordat je systeem aanslaat op het moment dat die tram op je afstormt, maakt je lichaam zich klaar om op tijd weg te springen. Je bloeddruk wordt hoger, je hartslag stijgt. Er gaat bloed naar de spieren, zodat je kan ingrijpen en weg kan springen. Dat zijn allemaal hartstikke nuttige dingen. Behalve als er niks aan de hand is en er helemaal geen reden is om je zorgen te maken en die systemen toch allemaal aanslaan. Wat dus vaak gebeurt. Als je naar de stressoren kijkt waar wij mee te maken hebben, dan zijn de psychologische stressoren, alles wat je je inbeeldt, die nemen een hele grote rol in dat hele scala. Dat stresssysteem van ons, dat werd al zo'n beetje gevormd in de tijd van de vis. En dan heb je het over 500 miljoen jaar geleden. En ons stresssysteem, daar is natuurlijk wel wat bijgekomen aan stressresponsen. Maar de essentie is nog steeds hetzelfde stresssysteem als dat wat de vis had. Maar die vis die was gebouwd op hele andere stressoren dan het soort stressoren waar wij nu mee te maken hebben. Die kloppen niet. Want waar had die vis dan stress voor? Nou, een langzwemmende haai of zo. Of roofdieren, sowieso. Mm-hmm. Roofvissen. Dus een vis die nam met zijn zintuigen heel concreet iets waar. Want de druk in het water veranderde als er zo'n groot beest in aantocht was. Via zijn zintuigen waarschuwden hem dat er iets was. Jij hebt die zintuigen niet meer nodig. Jij kunt nu, terwijl je hier met mij zit te praten, kan je in je hoofd denken van, kut, ik ga het niet redden, ik kom niet op tijd, ik moet mijn jochie uit de crash halen. En dan zit je al helemaal op te draaien en jouw stresssysteem slaat aan. Maar jouw lijf zit gewoon hier rustig te praten. Ik zie nu geen huilend kindje achter het raam dat opgehaald wil worden. Maar je kunt het je wel inbeelden. Ja, zeker. En als wij hier over 2 uur nog zitten, dan slaat dat echt toe. Dan wordt het krap. En dat is het grote verschil tussen ons en de meeste andere dieren, nogmaals, voor zover wij dat weten. Want we kunnen het die apen en de vissen en de tijgers allemaal niet vragen. Dat gaan we toch proberen en daarom gaan we praten met Constance. Zij is bioloog in Dierentuin Burgerzoo. Een giraf is inderdaad, die denkt niet heel erg diep na over haar leven, zou ik zeggen. Wat een giraf wil, is genoeg eten om nu te overleven. Een veilig gebied, dus liever geen leeuw op datzelfde gebied. En een partner om mee te paren en zich voort te planten. Maar in het wild heeft zo'n dier enorme ruimte nodig, toch? Nodig niet per se. Maar als het alles aan behoeftes kan dekken wat het heeft, dan hoeft het niet verder te lopen. Zo'n giraf zal je niet de behoefte hebben aan het einde van de dag om op een loopband in de sportschool te gaan om nog wat kilometers te maken. Oké, giraffen zijn dus blijkbaar gewoon blij met wat ze hebben en zijn niet de hele dag aan het stressen over wat er misschien nog moet gebeuren. Maar wij zijn geen giraffen, wij zijn primaten. We staan aan depressieve apen, in natuur en in dierentuinen. Bijvoorbeeld als een familielid verliezen, dus als een moeder haar kind kwijt is. Dat duurt geen maanden lang, maar dan zie je wel een aantal dagen of weken een soort depressie. Terugtrekken uit de groep, geen zin hebben in iets, niet willen opstaan in de ochtend. Nou, dat zijn allemaal tekenen die je toch een beetje op depressie zouden kunnen wijzen. Ah ja, precies. Maar de reden is dan wel heel dus praktisch. Niet gewoon omdat ze in een dierentuin zitten, nee. Nee, niet omdat hij niet weet wat hij wil. En nee, omdat hij, nee. Dat is ook omdat dieren niet zo heel erg. Kijk, best wat dieren, en zeker zoogdieren, hebben wel een vorm van zelfbewustzijn. Maar een planning in de zin van, ach, wat wil ik toch met mijn carrière over lange termijn denken, dat hebben dieren niet. Die zijn veel meer in het hier en nu. Eigenlijk dat mindfulness. Dieren zitten veel meer mindful in het hier en nu. Met de situatie van nu te dealen. Oké, ik snap dat als je de hele dag met eten zoeken bezig bent en met het vinden van een slaapplek, dat je dan heel erg mindful bent. Maar wij hebben alles al geregeld, dus we hebben superveel tijd om juist te piekeren en na te denken. Er is al zoveel werk afhandig gemaakt, juist door heel veel machines en goed denkwerk, laten we eerlijk zijn, dat we heel veel tijd hebben om ook vooruit te plannen en om terug te kijken op wat je hebt gedaan, wat ervoor zorgt dat ik juist best wel soms gestrest raak. Ja, precies. En die stress die raakt bij sommigen zelfs tot een burn-out en bij anderen weer leidt tot een depressie. Als je het hebt over het gedrag van een muis die te maken heeft met chronische onvermijdelijke stress. Want daar heb je het over. Het gaat niet om de acute stress. Het gaat om een dier dat langdurig wordt blootgesteld aan stress. Bijvoorbeeld een muis die met een dikke vette uil voor zijn holletje zit. Dan zie je dat hij een aantal gedragsdingen gaat vertonen. Hij heeft verminderde interesse in zijn omgeving. Hij leidt aan gewichtsverlies. Of heeft in ieder geval een verminderde eetlust. Hij zal minder gaan slapen. Soms ook meer. Maar hij gaat in ieder geval anders slapen. Er is sprake van een psychomotoren remming. Dus hij beweegt zich niet zoals hij dat normaal zou doen. En er is sprake van een verminderd vermogen om zich te concentreren. En het grappige is, als je kijkt naar de beschrijving van de symptomen waaraan je volgens DSM-5 moet voldoen als sprake is van depressie. DSM-5, dat is het klassificatiesysteem dat artsen gebruiken, hè, om vast te stellen of er sprake is van een psychiatrische stoornis. Nou, als je dan naar depressie kijkt, dan zie je verminderde interesse. Je ziet gewichtsverlies of een verminderde eetlust. Je ziet meer of minder slapen. Je ziet psychomotoren remming. Je ziet ook een paar andere dingen die je bij die muis niet zag. Terugkerende gedachten aan de dood bijvoorbeeld. Of gevoelens van schuld en waardeloosheid. Of vermoeidheid en verlies aan energie. Dat zijn dingen waarvan we van die muis niet weten of die dat ook heeft. Want dat kunnen we niet navragen. Maar dus je ziet dat het grootste deel van die punten overeenkomt met wat een diertje doet als het wordt blootgesteld aan chronische stress. Hij gaat zich eigenlijk helemaal terugtrekken. Hij onderdrukt allerlei systemen. En het woord depressie komt van deprimeren, het Latijnse onderdrukken. Dus hij onderdrukt zijn systemen en dat doet hij omdat dat voor hem levensreddend is. Hij moet vooral dat holletje niet uitgaan, want dan wordt hij meteen door die uil gegrepen. Maar je ziet dat een mens, als een mens depressief is, dan heeft hij ook diezelfde dingen. Hij gaat zich ook onderdrukken. En bij die muis is het dus levensreddend. En bij de mens juist niet. Want de mens heeft er niks aan om in het hoekje op de bank te blijven zitten als hij last heeft van depressieve gevoelens. Het hoeft niet gelijk over een zware depressie te gaan. Nee. Hè? En bij een mens is het dan ook niet omdat er buiten de deur iemand staat te wachten, nee, die je om wil leggen. Maar omdat er in het hoofd een stressor zich afspeelt. Ja, in zijn hoofd is de uil voor hem, dat kan alles zijn. Dat kan een hele vervelende baan zijn of een baas op je werk die lastig is en veel te hoge eisen stelt. Dus het hoeft niet ingebeeld te zijn. En er kan ook wel echt concreet iets aan de hand zijn. Vaak, mm-hmm, is er ook concreet iets aan de hand. Of een relatie die niet loopt. Of vrienden die voortdurend een beroep op je doen. Maar die veroorzaken eigenlijk zoveel stress dat je daarop reageert met dat oude systeem, net als dat muisje doet. Mm-hmm. Neiging om je terug te trekken, lekker onder een dekentje op de bank en zakken chips eten en wijn drinken om maar een beetje tot rust te komen. En daarmee word je alleen maar nog depressiever en nog lustelozer. Ja. En wat je moet doen is juist van de bank af en een heel stuk gaan lopen. Daar knap je enorm van op. Onze slimheid kan ons flink in de nesten werken, maar wat er ook aan de hand is, wij mensen kunnen met diezelfde intelligentie ook die problemen aanpakken. In de derde en laatste aflevering gaan we ons richten op de oplossingen. Hoe kunnen we een modern leven leiden dat toch bij onze lichamen past? Je hoorde het tweede deel van het drieluik Het Moderne Leven. En dat laatste deel, mocht je dat willen horen, vind je dat op de website van NPO Radio 1. Everybody's watching you. Met New Kid in Town. En wanneer de Eagles weer in town zijn, dat is dus 17 juni volgend jaar in het Gelredome in Arnhem. Focus. Geen kasten vol cd's en platen meer. Je bewaart gewoon al je favoriete muziek op je telefoon. Spotify maakt het mogelijk voor meer dan 365 miljoen gebruikers wereldwijd. Van wie ongeveer 165 miljoen betalen voor de dienst. Podcastmaker Roland Duong moest er eerst niets van weten, maar ging toch overstag. Hij nam een betaald abonnement op Spotify. Als muziekliefhebber een verrijking voor zijn leven, maar toch knaagt er iets. Welkom bij De Slag om het Internet, de podcastserie van VPRO's Tegenlicht over hoe we het internet weer menselijker en eerlijker kunnen krijgen. Mijn naam is Roland Duong En we gaan het hebben, beste luisteraar, over iets geweldigs. Iets fantastisch. Namelijk de belofte van de digitale revolutie eindelijk waargemaakt. Ik heb het over het frictieloze Walhalla van Spotify. Want wie leeft tegenwoordig nog zonder deze digitale wonderdienst? Voor elk moment een soundscape helemaal op de maat gesneden van jouw gemoedstoestand. Hoe fijn is dat? Of schuilt hier toch ook een dikke adder in het gras? Ik ga erover in gesprek met datakunstenaar Julia Jansen. Zij maakt met haar werk de complexiteit van de digitale revolutie inzichtelijk. Zo printte zij de data die Facebook over haar verzamelde op honderden pingpongballen om de massaliteit van de dataroof die plaatsvindt op onze digitale identiteit te demonstreren. Haar onderzoekingen in het digitale domein brachten haar ook bij Spotify. En we gaan het niet hebben over hoe Spotify onze privédata monetized. De dataroofkant van de digitale platformen heb ik even genoeg belicht. We gaan op zoek naar de schaduwkant van het frictieloze leven. Wat missen we als we ons opsluiten in onze individuele, hoogst comfortabele Spotify-bubbel? Waarom Spotify? Omdat het... Ja, ik vind het zo'n waanzinnig ding, Spotify. Ja, zeker. Maar juist omdat het ook zo goed is, vergeten we ook makkelijk de schaduwkanten die we ook moeten benoemen. Maar laten we eerst gewoon naar het mooie van dit fenomeen kijken, toch? Dat mag toch ook even? Zeker, ja. En wat ik enorm van onder de indruk was, is dat jij mij vertelde dat Spotify maakt ook kleurenkaart of moodboards van hun luisteraars of zo? Ja, dus achter elk nummer wat je luistert zitten zo'n 10 parameters. En een parameter kan bijvoorbeeld zijn over de vocaliteit van het nummer, het tempo van het nummer, of het in mineur of majeur is. En dat geeft een bepaalde emotie weer. En die emoties worden ook soms in kaart gebracht met betrekking tot kleuren bijvoorbeeld. Een soort van landschap van de afgelopen, volgens mij, 100 nummers die je hebt geluisterd. Dus dan kan je bijvoorbeeld zien dat het landschap een beetje donker, schemerig is. Of dat het juist heel zonnig en vrolijk. Dus het is meer een soort van impressie dan echt letterlijk dit is blauw of dit is groen. Maar het gaat natuurlijk om sferen die ze creëren. Ik vind dat super, maar waarom laten ze die landschappen niet zien aan hun gebruikers? Want die zouden daar natuurlijk ook een paf van lusten. Dit is een project wat niet, ja, wat wel gefinancierd is door Spotify, maar door twee andere partijen is geïnitieerd om dat eigenlijk in kaart te brengen. En Spotify heeft dat heel mooi geïntegreerd op hun platform. Maar het is niet, ja, ze willen heel veel van dit soort experimenten uitzetten. Ze willen natuurlijk ook laten zien hoe innovatief ze zijn met audio en met muziek. Maar ik denk dat ze ook wel heel veel dingen heel graag een beetje, ja, ontransparant, opaque willen houden, omdat we daarom niet helemaal begrijpen hoe het in elkaar zit. Wat natuurlijk voor hun heel voordelig is. Ja, want wat zou voor hun de backside zijn als ze dan die transparantie zouden geven van, hey, we hebben jou kleurtechnisch jouw stemming heel goed in kaart gebracht? Want ik zelf zou daar best wel nieuwsgierig naar zijn, op een best wel open manier. Ja, nou, wat denk ik wel. Kijk, wat Spotify natuurlijk heel mooi doet, omdat ze gewoon echt letterlijk een database zijn van alle soorten muziek die er ter wereld bijna beschikbaar is. Heb je ook het gevoel alsof je in Spotify op ontdekkingstocht kan gaan. Hoe vaak heb je al niet het gevoel van, ik heb een nieuw nummer gevonden, bedacht. Ja, fantastisch. Maar dat is niet meer zoals vroeger in de platenzaak, dat je door LP's of singeltjes of CD's, wat dan ook, aan het struinen bent naar die ene nieuwe album. Maar het is eigenlijk vaak gewoon dat ofwel een redacteur van Spotify of een algoritme een volgend nummer klaarzet. Dus dan heb jij het idee van, oh, ik heb echt iets nieuws ontdekt. Terwijl dat natuurlijk, nou ja, best wel ook gericht wordt op hoe zij willen wat jij dus gaat luisteren. Dat is natuurlijk, ja, het ding in big tech. Alles mag wel, we mogen wel weten wat er gebeurt, maar we moeten niet echt weten hoe het gebeurt. Tot in het diepst van je ziel laat je jezelf eigenlijk zien door je muziekkeuzes. Weet jij toevallig of ze hun ziel al zo aan de duivel hebben verkocht dat ze die superbelangrijke informatie ook commercieel nog een keer gaan verkopen aan partijen als Facebook of aan adverteerders? Of doen ze dat eigenlijk al? Ja, er zijn wel veel geluiden over dat die mood profiles dus ook wel degelijk verkocht worden aan adverteerders. Er zijn geluiden van, maar dat is onbekend. Of dat laat Spotify niet weten. Of, Ik denk dat het heel evident is dat ze dat doen. Maar hoe dat precies in elkaar steekt, dat is natuurlijk best lastig te achterhalen. Kijk, dat soort verdienmodellen van Big Tech, nou, dat is gewoon net zo goed bewaard als staatsgeheimen. Daar zijn ze niet heel erg happig op om dat aan de grote klok te hangen. Moet ik wel zeggen dat ik een artikel las over dat Sony Entertainment Music een van de grootste aandeelhouders is van Spotify, naast zeg maar de twee eigenaren. Oh, dat wist ik niet. De ander is Tencent, wat natuurlijk een Chinese gigant is. Dus toen dacht ik, oh ja, nou ja, dan heeft Sony er zeker wel zeggenschap in welke muzikanten wel en niet in welke lijsten komen. Want dat is natuurlijk, als jouw muziek in zo'n hitlijst komt, dan is de kans zoveel groter dat je heel veel gedraaid wordt. En dat is natuurlijk het doel. En ik denk dat er vroeger, het is wel grappig, ik heb ook wel wat vrienden in de muziekwereld, en die dan vertelden, ja, vroeger ging je gewoon naar een label, naar een radio toe met, ik heb wat singeltjes en zet hem alsjeblieft in de top 40. En nu zijn het natuurlijk, die redacteuren van dat soort hitlijsten in Spotify, de belangrijkste mensen in de muziekindustrie. Want als jij daartussen komt, dan loop je als artiest wel binnen. Dan krijg je die kliks wel enigszins waarde. Exact. En dat zijn dan de nieuwe platenpluggers. Maar ik bedoel, dan is het model eigenlijk niet veranderd. Het is nog steeds een soort piramide. Zeker. En dat vind ik dan een van de grootste teleurstellingen van het internet. Dat die decentralisatie en het afbreken van die piramide, dat eigenlijk, misschien wordt het alleen nog maar centraler en nog meer piramidevorming. Ja, en minder duidelijk wie dus dit soort keuzes maken. Ja. Ja, precies. Dat je daar eigenlijk nog minder grip op hebt van hoe je die piramide zou moeten beklimmen. Ja, bij wijze van spreken. Zeker. Ja, denk ik ook wel. Ja, maar dat is toch, hoe moet ik het nou zeggen? Het is toch ook alweer, nou, ik zeg niet teleurstellend, want daarvoor zijn mijn muzikale, ja, ik luister denk ik per dag, luister ik gewoon makkelijk anderhalf uur, denk ik. Ja. Oh, ik zit nou wel veel langer. Ja? Als ik aan het werk ben, heb ik eigenlijk, ik heb vaak klassiek pianomuziek op de achtergrond als ik luister of als ik werk. Dat vind ik heel fijn. Maar zo heb ik dus ook allemaal verschillende genres. Zo is het natuurlijk ook interessant dat je al die verschillende landschappen zeg maar in kaart kan brengen. En dan ken je de artiesten eigenlijk niet. Ja, en dat is dus ook wel fascinerend. Omdat je kan denken, oh, ik heb een etentje en daar past wel een beetje jazzy-achtige vibes bij. En dan klik je gewoon op jazzy-achtige vibes en dan zijn er wel 20 lijsten waaruit je kan kiezen. In plaats van dat je echt denkt, oh, ik heb een plaat en die heeft een bepaalde waarde of heeft een bepaald sentiment. Of zo. Het is gewoon, je laat je zo erg leiden door de mood die voorgeprogrammeerd wordt in de genres die zij jou aanbieden. Wat ik mooi vind van Spotify is dat het wel degelijk in al die voorgeprogrammeerde algoritmes en hoe Sony, die ook aandeelhouder is van Spotify, mij dan toch meer de Sony-catalogus misschien wel probeert voor te schoten. Ja. Nou, dat kan allemaal zo zijn. En dan toch werkt het fantastisch. Voor mijn part ben ik dan zo'n hamster in de hamsterbak die dan helemaal wordt gemanipuleerd. Nou, ik zeg fijn. En dat vind ik dus wel mooi van de nieuwe tijd, dat ik wel het gevoel heb dat die frictieloosheid, ook een belofte van het internet, met die muziek, heb ik wel het gevoel dat ik daar in de buurt kom. Gewoon puur op een, ik heb het niet over het maatschappelijk, over de dataroof, maar wel op een puur persoonlijke, frictieloze beleving. Als ik ga hardlopen, of ik ga afwassen, of ik ga werken, dan doe ik helemaal een soort van zelf kan customizen van hoe ik het dan wil hebben. En op een gegeven moment neemt het algoritme een beetje over en dan blijf ik daar wel een beetje in pielen en zo. En ja, het verrijkt mijn leven wel op een manier die in de analoge tijd wel veel moeilijker was. Ja, ik heb bijvoorbeeld soms, wat ik, dat is wel een grappige anekdote, als ik dus ga hardlopen, ik heb er heel lang over gedaan om de juiste hardloopmuziek te vinden. Omdat ik hardlopen als activiteit, nou ja, oké vindt. Niet heel leuk, maar ook niet heel stom. Ik ben meer een kickboxer, maar dat terzijde. Soms ga ik dan hardlopen en ik vind muziek bij hardlopen heel belangrijk. Maar dus ik heb van alles geprobeerd. Van meer disco naar meer, ik heb een podcast geluisterd. Om goed op hard te lopen. Precies, om lekker op hard te lopen. En op een gegeven moment heb ik dus echt, nou ja, het is een hele rare lijst van muziek die blijkbaar voor mij werkt, samengesteld. En dat is echt variërend tot een soort van hele wacko, experimentele drum en bass. Naar meer een soort van Altin Goon-achtige dingen. Naar letterlijk de Ed Sheeran's van deze wereld. En op de een of andere manier werken al deze nummers op een andere manier voor mij. Ik heb dus net te vaak, en het is echt een conspiracy die dus is gegooid bij mij, die ik niet kan gronden, maar die ik wel opvallend vind, is dat ik heel vaak heb gehad dat als ik denk van, ik heb echt geen zin meer, ik ben moe. En dat kan dus na 5 minuten zijn, of na 40 minuten zijn, of na een uur zijn. Dat ik dan echt, als ik het gevoel heb van, ik ben moe, ik heb geen zin meer, dat er dan een nummer van Jennifer Lopez opkomt. En dat ik dan denk, yes, we gaan weer lekker vol energie erin. En dat is gewoon net te vaak voorgekomen. En ik ben er dus over gaan nadenken. Maar even, wat zou daar kunnen gebeuren? Ja, nee, even wacht. Dit is dus een playlist voor de hardloper. Ja. Die heb jij zelf samengesteld. Ja. Maar op het moment dat je gaat lopen, dan laat je hem random afspelen. Altijd random, ja. Ja. Ik ben er dus veel over na gaan denken. Waarom? Wat zou Jennifer Lopez te maken hebben met mijn hardloop? Ambities. En nou, bijvoorbeeld, er zit natuurlijk een stappenteller bijvoorbeeld op jouw iPhone. En een tracker die constant meet waar je bent. En ik heb vaak ook een app aanstaan die meekijkt hoe hard ik ren en waar ik ren en wanneer ik ren en wat voor afstand ik ren, hoe laat het is. Nou, dat soort dergelijke. Dus ik zat zelfs te denken, en ik weet echt niet of dit waar is, maar het lijkt me niet heel onwaarschijnlijk dat bijvoorbeeld mijn telefoon kan meten dat ik bijvoorbeeld ineens van tempo verwissel. Dat ik bijvoorbeeld veel langzamer ga rennen op het moment dat ik die gedachten heb. Of dat bijvoorbeeld mijn benen, want ik heb mijn telefoon dan in een zakje, zeg maar in mijn hardloopbroek op mijn been hebben, dat ik ineens kan merken dat bijvoorbeeld mijn been een andere pas aanneemt. En dat dus bijvoorbeeld, ik denk niet dat het zo is, het is heel ver gezocht. Maar zo is de technologie wel in elkaar. Dat kan natuurlijk een signaal zijn van, dit gebeurt er, dus dat gebeurt er, dus... Maar dan zou Spotify gelinkt moeten zijn aan al die andere gezondheidsapps. Bijvoorbeeld, ja. En dat zou kunnen. Je vindt het zelf ver gezocht, maar je sluit het niet. Maar. Ik vind het een goede theorie, maar ik denk... Kijk, dit zijn een beetje van die Black Mirror scenario's. En wat een beetje vervelend is... Nee, dit is niet Black Mirror. Dit is, hoe zeggen we dat? Dit is Pink. Pink Mirror. Dit is fantastisch. Dit is waar ik het over heb. Over die frictieloze beleving. Precies. En dat jij dus wordt opgetild. Ja. En je gaat nog extra... En precies op het goede moment. Precies wanneer ik het nodig heb. Maar is toch fantastisch? Ja. Ja. Er zit een frik natuurlijk wel iets om te denken van... Ja, maar ik weet niet hoe ze dat weten. En ik weet niet waarom ze dat doen. En ik vind het veel fijn dat je daar zo optimistisch over bent. Maar, optimistisch... Ja. Ervan geniet dat gebeurt. Ja, exact. Ja. Dus ik laat even... Ja. Dus dit compartimentaliseer ik dan wel totaal. Omdat ik dan even alles waar we het over hebben... wat echt belangrijk is. Wat gebeurt met je data en dat soort dingen. Dat zet ik even helemaal buitenspel. Hè. Dus lieve luisteraars, het is niet dat ik dan een soort van week die ben... dat zich helemaal... totaal beet laat nemen, maar ik wil even zeggen van... als we het puur op de emotie en de ervaring toespitsen, ja. Ja, ik denk vooral dat wat jij omschrijft, die frictieloosheid... en hoe fantastisch het is, dat is natuurlijk het selling point van Big Tech... om eigenlijk alle dingen die niet door de beugel te kunnen... te kunnen laten accorderen. Dus door wetgeving of door toezichthouders of door... individuen, maar door de laten vingers te laten zien... omdat ze zeggen, maar wat wij jou bieden is zo gigantisch... wat dat voor een effect heeft op de samenleving, op het individu... dat is eigenlijk inherent. Dat doet Google ook heel mooi. Ja, inderdaad, wij hebben jouw zoekgeschiedenis nodig... om jou zo'n goede zoekmachine aan te bieden. Ja, en dat kan heel, niet zonder die data. Ik vind het een heel essentieel punt. Want ik heb dus Tidal achtergelaten, terwijl... ik ervan uitga dat Tidal toch beter muzikanten nog wel beter uitbetaalt. Wat voor mij heel belangrijk is. En toch is een van de meest principiale punten... gooi ik gewoon overboord, omdat ik dan mijn frictieloze momenten beter heb. Dat vind ik wel echt een goed punt, ja. Ja, maar dat is dus precies weer waar we het eerder over hadden... dat die klik, dat al die morele, ethische aspecten gereduceerd worden tot die klik. Hier is het eigenlijk ook dat jouw overwegingen... eigenlijk plaatsmaken voor... het gemak en de efficiëntie en de frictieloosheid. Ja, dat vind ik dan te makkelijk. Ik laat me niet zomaar... ik denk dat los van jou het zijn gebeurt. Wel, ja, precies. Maar het zijn wel... Kijk, als het gaat om de weg zoeken en zo... Ja, dat is natuurlijk belangrijk om dat goed te doen. Maar ik heb dan toch zo de pest aan Google. Ik heb hem heel vaak nodig. Maar ik ga toch... probeer ook echt serieus de hele tijd nog naar alternatieven te vinden. Ik geef me daar dan in niet gewonnen. Ja. Maar Spotify geeft me dan wel gewonnen, omdat namelijk... Ja. Dat is natuurlijk bijna een soort, hoe heet het nou? Mentaal een eerste levensbehoefte. Het is niet een comfort. Het is gewoon iets van... Ja, zonder dat sterf je zo'n beetje af, zeg maar. Zonder muziek of zonder die ervaring. Ik vind het absoluut een heel belangrijk onderdeel van mijn leven. Maar ja, eerste levensbehoefte... Ja, maar misschien juist daarom vind ik het toch heel frappant... dat je dat toch zo in handen legt van een big tech bedrijf... met een vrij groot winstoogmerk. Hè? Dat begrijp ik niet. Nou ja, dat je zegt, ik vind het zo... Het is zo een eerste levensvoorziening. Maar die eerste levensvoorziening die leg je toch wel dan... in het vertrouwen van big tech bedrijf, van Spotify... die dat zowel over jou weten en daar dus van alles mee kunnen doen... en dat dus ook wel in handen hebben. En kunnen sturen. Daar hebben we nog juist voor. Nee, nou bijvoorbeeld een artiest die ik wat meer luister. Daar had ik eigenlijk... Ik kende hem wel, maar ik heb nooit... de tijd of de concentratie gehad... of überhaupt de mogelijkheid om dan daarin te verdiepen... voor zo'n artiest als Nick Drake. En in één keer popt hij dan zo op in die playlist of zo. Nou, ik ben helemaal betoverd. Ik vind het gewoon zo fantastisch. En ja. Ik zou, realistisch gezien... zou ik mijn leven nog best wel kunnen doorleven zonder Nick Drake... en dat ik andere grijs gedraaide platen of cd's heb of zo. Ik heb heel lang nog cd's geluisterd. Maar... Het tilt net boven de soms grijze realiteit uit. Zo'n nummer van Nick Drake. En dan kan je betogen. Nou, maar goed, in de oude tijd ging je gewoon naar de platenwinkel. En die zeiden, nou, ik heb iets moois voor je. Je moet Nick Drake luisteren en zo. Maar ja, ik ben nooit zo'n muziek... liefhebber geweest. Het heeft misschien ook met mijn sociale inborst te maken of zo. Dat ik, ja, platen zei. Ik vond dat... vaak Norse meneren die dan de muzieksmaak in pacht hadden. En zo. Ik voel me daar nooit comfortabel bij. Want ik hou ook van... ja, het is een beetje, nu mag je zeggen dat je van André Hazes houdt of zo. Dat is dan geaccepteerd. Maar ik vond in die platenzaken dat patina van... wij weten wel wat de goede smaak is. Altijd verschrikkelijk gevonden. Ja. En ik vind Spotify maakt daar ook een einde mee. Je bepaalt zelf wel. Maar hoezo maakt ze daar een einde aan? Nee, dat ik... Nee, juist? Nee, juist niet. Ik hoef niet naar de platenzaak toe. Die dan een beetje soort vanuit een soort... ja, kennersgedrag van, ja, wij weten wel wat goede muziek is. Spotify zegt niet van, er is niet een persoon die jou die emotie geeft van... oh, ik heb eigenlijk slechte smaak. Ik mag het helemaal zelf bepalen. Ja, oké, maar dan voel je daar een oordeel over. Jazeker, maar dat is belangrijk. Jij zegt een hele... Je geeft me een gewetensvraag van, ja, dat iets wat zo belangrijk is... Ja. Geef je dan daaraan. Dat vind ik op zich vreemd, omdat... Ja, in die zin van, je gaat ook, je hebt ook auto's nodig en je hebt transport nodig. Je geeft je hele leven in principe aan technologie. Ja, lever zeker. Je uit. Dus in die zin snap ik de vraag wel. Maar als ik daar dan weer dieper over nadenk... Het is toch wel raar dat je dus zoiets als je leesbehoefte... dat is stromend water, dat je dat aan een soort conglomeraat uitbesteedt. Waarom ga je niet zelf een bron slaan en dat allemaal uittappen... en dan heb je het allemaal zelf in de hand. Zo komt die vraag een beetje van... nee, we hebben toch een waterbedrijf wat het gewoon perfect doet. Dus daarom, en ik snap wel dat Spotify dat niet is... want het is een privaat bedrijf. Ja. Maar ik zou het niet erg vinden als een oude communist zijnde... van joh, we geven alle aandelen van Spotify... verdelen we over de hele wereld. We doen gewoon echt een technologieheffing. En dan worden al die... superbedrijven als Spotify wordt toch een soort common good... waar iedereen uit mag tappen, zeg maar. Dus dat is veel meer. En dat het niet die data alleen maar aan een geprivilegieerde... hoge priesters worden gegeven die dan weer hadden kunnen monetizen. Dat vind ik allemaal verschrikkelijk. Mm-hmm. Maar dat je dus naar de kraan toe kan... en dat iedereen dan dat veilige kraanwater kan drinken... dat vind ik gewoon in principe... ja, dat is op dit moment Spotify qua muziek... vanuit die niet-kritische perspectief gedacht, zeg maar. Ja. En dat vind ik helemaal niet erg om zoiets wat belangrijk is... waar ze mij in inspireren, om dat van hun te betrekken. Ja, maar ik denk dat wat wel interessant is daaraan... is bijvoorbeeld zoals water. Kijk, dit soort diensten, omdat ze inderdaad steeds groter onderdeel worden van ons leven... maken ze ook steeds meer onderdeel uit van die vitale infrastructuur. Dus waarin dat nu dus allemaal... geprivatiseerde bedrijven zijn. Kijk, als er geen enkele competitie meer is met Spotify... heeft dat ook consequenties. Stel dat ze je zo goed in kaart kunnen brengen... dat ze precies, wat je omschrijft, die hele frictieloze ervaring... echt heel goed voor je kunnen maken. Ik denk, kijk, voor mij is ook een onderdeel van het leven... is de zoektocht naar mooie dingen en de leuke dingen. En als die zoektocht voor je wordt weggenomen, omdat het al wordt voorgeprogrammeerd door dingen die je sowieso fantastisch gaat vinden, dan haalt dat ook heel veel van het plezier uit het zoeken en het vinden en het ontdekken en iets verschrikkelijks horen of echt verrast worden, haalt denk ik ook wel weg. Ja, ik begrijp het een soort van, maar ik begrijp Zoals wel, maar je nooit ik, meer in aanraking komt met muziek die je echt verschrikkelijk vindt. Hè, maar, dat kan op Spotify toch ook prima? Het kan prima, maar dat wordt natuurlijk wel steeds meer gereduceerd. Hoe meer ze dat gaan toespitsen op dingen die jij waarschijnlijk fantastisch gaat vinden. Dus die rest ga je waarschijnlijk niet meer horen. Nou dus ja, dat is interessant. Ik zou dat een valide argument vinden. Als ik kan zeggen, ja, maar door Spotify is per saldo leer ik minder artiesten of minder muziek kennen. Maar dat is nou precies het punt. Door Spotify leer je veel meer kennen. Leer ik veel meer kennen. Ja, dus zeker. Dus dan vind ik dan denk ik, ik had een situatie waarin ik een beperkte plaat helemaal grijs draaide, naar een situatie dat ik juist veel meer dingen leer kennen. Ja. En ik was niet in een situatie dat ik mezelf confronteerde met muziek. Nee, ik confronteerde mezelf met niks, behalve met mijn grijs gedraaide platencollectie. Ja, oké. Ja, ik weet niet. Ik denk dat als we... Kijk, wat we natuurlijk met technologie willen doen, en dat is enerzijds wat we heel graag willen, anderzijds is dat misschien ook wat we niet moeten willen, is alles optimaliseren naar het meest perfecte en efficiënte. Wat dat dan ook maar mag betekenen, perfecte. Maar wat interessant is, dat dus, ja, ik denk dat die frictie ook juist een spannend onderdeel is van het leven. Ik heb bijvoorbeeld laatst ook een heel leuk podcast gemaakt over de toekomst van liefde en intimiteit. En toen hadden we het bijvoorbeeld over een slimme vibrator die dus meet, zeg maar, tijdens dat je de vibrator gebruikt, hoe jouw spiertrekkingen zijn rondom de vagina en hoe je dus klaarkomt. En daar leert hij ervan en dan maakt hij het steeds beter en optimaler. En dan denk ik wel, ja, aan de ene kant is het natuurlijk fantastisch, super interessant, super revolutionaire technologie. Aan de andere kant denk je, Jezus, willen we alles kwantificeren en optimaliseren? Zelfs een soort van orgasme moet zo snel en efficiënt en zo goed mogelijk zijn. Dat je denkt, ja, ik weet niet, ik vind het toch een soort van gekke gedachte. Het is heel ver weg van Spotify. Je hebt het nou over die G-Spotify. Maar, ik moest even denken, maar snap je, het is zeg maar, wat jij omschrijft over je zoektocht en muziek, nou, het kan ook een soort van bijna orgasmisch zijn, hoe je soort van muziek kan genieten. Totaal, misschien. Ja. En als het alleen maar gaat over dit is wat er op welk moment het beste bij je past. Ik weet niet of we daar echt als mensheid nou zoveel gelukkiger van worden. Ik denk dat we te makkelijk denken dat de machine wel in dienst staat van ons. Daarom wil ik graag ook over Spotify hebben. Dat is eigenlijk op dit moment het enige ding waarvan ik denk van, nou ja, oké, weet je wel, ik geef me gewoon over. En ik heb het echt puur even, als je gewoon al die maatschappelijke dataroof implicaties even ervan afhaalt, wat er dan overblijft. En dat vind ik wel een hele gave ervaring. Er zijn momenteel volgens mij ongeveer 150 miljoen betalende gebruikers en 380 miljoen actieve gebruikers. Volgens mij zijn dat de getallen. Ja, nou, dat is wel flink. Dan zit je aan een 500 miljard gebruikers. Ja, precies. Waar ik laatst vaak over spreek, is bijvoorbeeld het begrip internetgebruikers. Zo worden we allemaal genoemd. Spotify-gebruikers, Facebook-gebruikers. En wat heel treffend is als je gaat kijken naar synoniemen van de term gebruiker, dan slaan die eigenlijk allemaal op verslaving. En vooral op drugsverslaving of alcoholverslaving. En als we zeg maar dat op die manier even gaan beseffen van, oh ja, kijk, deze diensten zijn zo gemaakt om ons nog meer verslaafd te maken, om nog meer tijd te klikken, te scrollen, nog meer nummers te luisteren, nog meer zo van in dat rabbit hole, zeg maar, te worden gezogen. Ik heb zelf een tijdje dat ik me echt letterlijk lichtelijk verslaafd voelde aan het luisteren van tech-podcast. Omdat ik gewoon een soort van, ja, het ging heel goed met mijn werk en ik had heel veel lezingen en dingen en ik had gewoon constant het gevoel, ik moet alles weten. Dus je gaat dan heel veel informatie consumeren. Maar je gaat daarmee ook heel veel momenten opvullen waarin je hersenen letterlijk tijd nodig hebben om te verwerken. Dus ik werd op een gegeven moment, ik merkte dat ik heel zenuwachtig werd. Omdat elk moment dat je even gaat koken of fietsen of stofzuigen of wat dan ook, opvult met nog meer content. En natuurlijk is een podcast een heel ander verhaal dan muziek. absoluut waar. Maar ik denk wel dat als je jezelf heel erg wijs maakt dat jij bepaalde emoties alleen kan hebben wanneer jij naar die muziek luistert, of dat je bepaalde gevoelens of blijdschap of wat dan ook alleen maar kan ervaren door het opvullen van bepaalde muziek, dan wordt dat misschien ook wel weer een interessant heikel punt, zeg maar. Dus die verslaving zit daar misschien daar ook in, dat je jezelf misschien dat je bijvoorbeeld de kijk, de schermen en de telefoon, de iPhone of de smartphone, die heeft natuurlijk heel veel van die ruis, die witte leegte, zeg maar, weggehaald. Als in vroeger. Eerder. Mijn woord van vandaag. Kon je bijvoorbeeld nog op de bus staan wachten en gewoon een beetje voor je uitstaren. Sigaretje roken, weet ik veel wat. Een beetje met de vrouw naast je praten. Nu is natuurlijk iedereen constant op zijn telefoon. Die vrouw wil nooit met mij praten. Nou ben ik blij dat ik nu Spotify heb. Het is gewoon de schuld van die vrouwen. Nee, maar dus, dan ga je naar je scherm staren. En dan ga je inderdaad, nu hebben we zoiets van, nou, ik wil niet constant de hele dag die schermtijd zo hoog hebben. Want je wil ook vooral niet dat mensen zien dat jij dus 28 uur per dag op je telefoon, zeg maar, schermtijd hebt. Want dat is natuurlijk ook data die iets zegt over jou. Maar dus gaan we dan dat opvullen met audio. En dat is natuurlijk ook een bepaalde manier van opvulling van. En het is ook natuurlijk het stimuleren van emoties. En het heeft natuurlijk ook iets, inderdaad iets heel waardevols en niet heel moois. Maar het is ook die soort van white noise, hoe ze dat wel eens noemen, ook weer weghalen en opvullen met iets. Ook al is het dan niet met een beeldscherm met licht erin, maar wel met een geluid die prikkels geeft. Wat is die white noise en hoe belangrijk, wat zien we over het hoofd in de belangrijkheid van die white noise? Van die, hoe kunnen we daar een Nederlandse vertaalslag op geven? Dat is dan niet de verveelmoment, maar meer de vrije. Nou ja, bij de buswacht is op zich vervelend, zeg maar. Of het is ook een moeilijk heikel punt voor mij. Want ik ben iemand die heel erg van snelheid en efficiëntie houdt. Ik heb een heel druk leven en ik hou heel erg van dingen, zeg maar, zo in elkaar puzzelen. Dat ik van dat naar dat, naar dat, naar dat. Maar dat zorgt natuurlijk ook voor bepaalde constante rush. En die je ook constant opvult. Dus ik denk dat we wel onderschatten wat de waarde kan zijn van even niks en even verwerken. Want je hersenen krijgen zoveel prikkels binnen. Ja, je moet het geen verslaving noemen, maar ja. De opvulling van een andere gedachte. En nou ik ja, denk, de opvulling van leegte, zeg maar. Ik denk dat daar haak ik heel erg op aan. Ik denk, daar heb je volgens mij een onmiskenbaar belangrijk punt te pakken. Wat ik zelf in die frictieloosheid, in het zoeken naar comfort, te veel een soort horrorvacuum, een soort angst voor de leegte, waardoor je eigenlijk misschien nog wel minder in contact staat met jezelf. Met jezelf. Ja, nou, ja, precies. Dus je vult de leegte op door het met iets van comfort te doen. Maar dat los van de leegte, ik denk dat mensen, dat je dan ook los wil komen van je eigen gedachten. Dus waarom vullen we dingen op? Omdat je bijvoorbeeld niet ergens aan wil denken, of dat je niet met je gedachten zelf wil zijn. Dus dat zou een risico zijn wat we ons onbewust van zijn. Dat als je gewoon helemaal in die frictieloze hemel van Spotify komt, dat je dan eigenlijk niet wordt geleerd om beter om te gaan met je eigen gedachten in een stilte. En wat sluiten we dan buiten? Wat ontnemen we onszelf dan? Ja, ik was laatst op vakantie in Griekenland, in Athene en op een eiland. En ik merkte dat ik toen daar een boek ging lezen en dat ik normaliter altijd dan op de achtergrond klassieke muziek op zou zetten. Dat deed ik daarvoor, altijd als ik op het terras ga zitten met een boek, doe ik dat. En daar deed ik dat eigenlijk bijna nooit. Dus ik vond het zo lekker om zelfs op een dakterras midden in Athene, met een soort van de geur en de straat en de geluiden, een soort van die noise eigenlijk bij de ervaring van het lezen van het boek te ervaren. En toen we naar het eiland gingen om op een rots te zitten en daar de zee soort van op. Nu maak ik het allemaal heel romantisch. Maar interessant, want dat zou ik in Nederland niet zo snel doen. Ook niet hier als ik op een terras ga zitten en een boek ga lezen. Dan denk ik, oh, dan moet ik daar een bepaalde concentratie bij bevorderen. En dat is dan in mijn geval een bepaald muziekgenre. En daar kon ik dat dus ineens heel goed van elkaar scheiden. Met, oh nee, ik wil hier zijn en de omgeving tot me nemen. En dat heeft ook de ervaring van het boek lezen echt wel bevorderd. Dit is natuurlijk best wel carbon intensief. Als je dan gewoon toch naar die andere plek moet gaan om dan uiteindelijk Spotify-loos literatuur tot je te kunnen nemen. Ja, ik heb wel gevlogen dit jaar. Dat is natuurlijk wel schandelijk. Ja, maar fijn dat je er zo bewust mee omgaat. Dat juich ik toe. Maar hoe kunnen we dan die stilte opzoeken in ons dagelijkse leven? Of waar zijn we bang voor in de stilte? Is dat een algemene vraag? Ik weet niet. Ja, ik weet niet of ik dat voor de mensheid aan zich kan beantwoorden. Ik denk dat het... Waar ben jij bang voor in de stilte? Oh, je gaat echt kijken in mijn ziel. Ik gaf je persoonlijk... een ontsnapping van ja, ja. door de wijvorm ja, aan te... Dat kan je toch niet zeggen? Dat kan ik toch niet pretenderen? Nou, wat ik denk... Ik zou dan denken, ja, ik zou ook heel veel dingen kunnen leren en heel veel dingen kunnen ervaren en heel veel dingen kunnen zien. En natuurlijk met je gedachten zit je natuurlijk grotendeels al los van je fantasieën ook wel bij verwerken wat je al kent. En ik vind het heerlijk om constant nieuwe dingen te leren en te ervaren en te zien en te bedenken. Nu ben ik even de strenge interviewer. Dit is geen antwoord op de vraag. Oké, wat vind ik confronterend? Maar ik vind het dus confronterend dat ik dan tijd zou verliezen om iets nieuws te leren. En dat is natuurlijk heel dubbelzinnig, want door juist de tijd te nemen om het te verwerken, krijg je zoveel mooie nieuwe inzichten. Maar omdat je daar dan die tijd niet voor neemt, denk je, oh, maar ik moet nog meer leren en weten. Maar is het echt puur, in jouw geval dan de FOMO, de fear of missing out, dat ik mijn tijd niet... Sleep when you're dead, rust maar uit. Het is FOMO, maar het is ook... Ja, het is... Oh, dat is toch veel existentiëler dan dat, Julia. Come on, de stilte, de muren, ik bedoel... Ja. Hè? Nou, ik ben niet zo bang voor mijn eigen gedachten, als je daar meer over weet. Ik ben niet bang om een soort van... Kijk, ik kan ook malen en daarvan van genieten. Tuurlijk, ik lig ook wel eens wakker en denk ik... Ik lig wakker en dat vind ik vervelend. Maar ik ben persoonlijk niet per se bang voor mijn eigen gedachten. Ik ben wel... Ik ben het ook niet letterlijk dat ik de hele tijd horrorscenario's zie. Maar het is wel... Er is een groot... Ik denk dat we wel kunnen stellen dat er een universeel discomfort is... om gewoon alleen overgelaten te worden aan je gedachten. Ik denk dat iedereen dat wel herkent. Ja, tuurlijk. Maar dat heeft ook met sociaal ongemak te maken, denk ik. Een bepaalde vorm. Nou, wat je zegt, dan bij de bushalte, dan zit je daar voor je uit te staren en dan zou je maar niks doen, zeg maar. Weet je? Dan ga je dat opvullen met wat voor een entertainment dan ook. Of het praatje is, of je telefoon, of je Spotify. Een calvinistische invalshoek, want je doet niks, dat mag niet. Je kan niet even lummelen bij de bushalte. Dat is tijd. Dat is zo ingrained in ons, dat vinden we tijdsverlies, collectief. Zoiets, zit dat er ook in? Ja, misschien wel. Ja. Terwijl ik denk dat er onderschat wordt wat de waarde kan zijn van de stilte. Als in, kijk, wat ik net zei over dat ik zo zenuwachtig werd... dat ik al mijn stofzuigen en fietsen ging invullen met podcast... dat ik dacht dat dat me de meerwaarde zou zijn. Maar pas toen ik dat niet meer deed... merkte ik dat het verwerken van al die momenten... ook al zijn het veel minder prikkels... dat de meerwaarde, omdat het ruimte geeft om na te denken. En als je... Dus ik denk dat het gaat over... Misschien dat ze de valkuil dan denken in kwantiteit. Dus zoveel mogelijk ervaren. En dat allemaal dan maar... zoveel mogelijk ervaren. Maar dat het misschien wel gaat om minder ervaren... en daar meer van te kunnen verwerken. In de leegte van die je dan gaat opzoeken. Het klopt denk ik wel. Want wat heel grappig is... We hebben natuurlijk gehad over de sportplaylist. Dat je aan het sporten bent. En het is wel zo dat als ik met muziek op mijn hoofd hardloop... dan krijg ik wel snelle blessures. Oh ja? Ja. Oh, omdat ik dan door die opzwepende muziek... treed ik toch een beetje buiten mijn eigen grenzen heen... en voel ik mijn lichaam toch minder. Mm. En ik kan het bijna niet, maar heel af en toe loop ik dan hard zonder muziek. En dan merk ik dat ik rustiger loop en... dat het eigenlijk wat gezonder aanvoelt, dat had ik niet zo door. Maar door dit gesprek komt dat zo in één keer boven. Ja, nou ja, misschien heb je me hier. Want ik kan dus ook niet hardlopen zonder muziek. En mijn moeder die doet dat dus wel. Die loopt nooit met muziek. En ik vind dan eigenlijk vind ik het leukst aan hardlopen... als ik samen met mijn moeder ga hardlopen. En dan gaan we het bos in en dan gaan we gewoon... die heuveltjes trekken en crossen door het bos. En je vindt met je moeder prettig hardlopen... omdat er dan juist geen muziek wordt gedraaid, weet je? Nee, dan draaien we geen muziek, maar dan zetten we wel door aan het kletsen. Of, dat bedoel ik, ja, dus door de sociale ervaring. Ja, door de sociaal-sportieve ervaring, zeg precies, maar. Precies, ja. Ja, dus het is een gemeenschappelijke deler die je dan... of een gemeenschappelijke ervaring die je dan hebt. Die dan de muziek vervangt voor mij. Want ik zou in mijn eentje niet zonder muziek gaan rennen. Dus Spotify maakt natuurlijk ook de gemeenschappelijke beleving van muziek weer heel anders. Het kan ook vereenzamen omdat het allemaal zo gericht is op jou. En niet op een gemeenschappelijke ervaring, maar op jouw ervaring en jouw emoties. En wat jij er dan mee doet. En hoe jij dat luistert. En dat de tolerantie voor iemand die er net naast zit ook veel lager wordt. Dat je denkt, ja, donder op. Ik heb mijn eigen voorkeur helemaal lekker ingesteld en zo. En, ja. Had ik het ook nog niet gezien. En dan krijg je in één keer een fantastische complotgedachte ook nog eens. Dat gewoon Spotify is natuurlijk nu is het allemaal zo mij die informatie en die inspiratie geeft. Het is natuurlijk ook een soort opium voor big tech. Dat we gewoon lekker als Spotify-slaven dan nog makkelijker in het gareel lopen. En dan met dat discomfort heb je natuurlijk nodig om in opstand te komen en jezelf te verzetten. En door Spotify, ja, dan kan je lekker in je eigen comfortzone niet revolutionair zijn en een beetje als een schaap mee hobbelen. Dankzij Spotify wordt dat veel makkelijker. Had ik nog niets gezien. Welkom in het doemdenken. Ja, er komt nu de eindtune komt er nu in. En laten we met z'n allen voornemen om die lege ruimte meer op te zoeken met z'n allen en kijken wat er dan gebeurt, toch? Wat voor nieuwe, verfrissende, inspirationele, enge dingen er dan op ons afkomen. Laten we het vooral voor open blijven staan. Ja, dat lijkt me heel mooi om te eindigen. Dit was de Slag om het Internet over Spotify. Mijn naam is Roland Duong en namens mij en mijn tegenlichtcollega's bij de VPRO hartelijk dank voor uw aandacht en ik hoop dat u er wat van heeft opgestoken. Nou, dat heb ik zeker, Roland. Je hoorde een aflevering van de Slag om het Internet, een serie van VPRO's Tegenlicht en Future Shock. Meer afleveringen over de digitale wereld vind je op onze website of in je favoriete podcast-app. Ik heb even mijn Spotify-lijstje op shuffle gezet en daar is dit nummer uitgekomen. Geniet ervan. I'm broke, but I'm happy. I'm poor, but I'm kind. I'm short, but I'm healthy. I'm high, but I'm grounded. I'm sane, but I'm overwhelmed. I'm lost, but I'm hopeful. Be there in what it all comes down to. Is it everything's gonna be fine, fine, fine? 'Cause I've got sober. I'm young and I'm underpaid. I'm tired but I'm working, yeah. I care but I'm restless. I'm here but I'm really gone. I'm wrong and I'm sorry. En met de klank van Alanis Morissette sluiten we Focus weer af voor vandaag. Zometeen mag je mening over het nieuws weer gaan geven in Gaan. Stefan, goedemorgen. Goedemorgen. Waarover mag dat vandaag? Nou, we gaan het allereerst hebben over de hoge inflatie. Wij vragen ons af of mensen zich zorgen maken daarover. Oh. Over de hoge prijzen. Maak jij er zorgen om? Weet ik het te goed. Nou, dan mag je het zo meteen over hebben. Dat is straks meer. Focus is er morgen weer, maar dan met Joost Schulte. Ik wens je nog een hele fijne dag. NTR. Speciaal voor iedereen. NPO Radio 1. 4 uur, Levi van Eck met het NOS-journaal. Beleggingsapp Robinhood was vorige week doelwit van een digitale aanval. Daardoor kregen hackers toegang tot e-mailadressen van 5 miljoen mensen. En van nog eens 2 miljoen andere Robinhood-gebruikers is de identiteit achterhaald. Er zijn volgens het bedrijf geen bankgegevens of burgerservice-nummers ingezien. De hackers eisten een geldbedrag van Robinhood. Om hoeveel geld dat ging en of het ook is betaald, is niet bekend. De Amerikaanse beleggingsapp heeft 21 miljoen actieve gebruikers. Het Verenigd Koninkrijk gaat zo'n 250 miljoen euro investeren in kernenergie. Die investering moet het land helpen bij de ambitie om rond 2050 klimaatneutraal te zijn. Met het geld moeten zogenoemde kleine modulaire kernreactoren worden gebouwd. Die zijn goedkoper en sneller te maken dan traditionele kerncentrales. Motorenbouwer Rolls-Royce gaat die reactoren bouwen. De eerste moet in 2030 klaar zijn. De Britse regering zegt dat met de mini-reactoren groene energie kan worden aangeboden en tegelijk het gebruik van fossiele brandstoffen kan worden teruggedrongen. De afgelopen 2 weken zijn in Nederland ruim 230.000 pluimveedieren geruimd vanwege vogelgriep. Experts noemen het vrij ernstig dat er in korte tijd zoveel dieren besmet zijn geraakt. Sinds eind vorige maand is er een oprokplicht. Gisteren werden in Lutjegast in Groningen nog zo'n 50.000 leghennen geruimd vanwege een uitbraak van vogelgriep. President Bolsonaro van Brazilië heeft zich weer aangesloten bij een partij. In 2018 won hij de presidentsverkiezingen namens de Sociaal-Liberale Partij, maar een jaar later vertrok hij met ruzie. Sindsdien was Bolsonaro partijloos, maar nu voegt hij zich bij de centrumrechtse Liberale Partij. Die samenwerking moet Bolsonaro helpen om volgend jaar opnieuw president te worden. Het weer, het is helder. Lokaal is er kans op mist. De temperatuur ligt tussen de 2 en 5 graden. Overdag in de westelijke helft grijs met af en toe regen. In het oosten is het zonnig. Het wordt ongeveer 11 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. De extra vroege ochtendshow met Stefan Komduur. Goedemorgen, dit is de extra vroege ochtendshow van dinsdag 9 november 2021. Tot 6 uur mag jij hier op NPO Radio 1 meepraten via 0800 1121 of door een appje te sturen in de NPO Radio 1 app. Die kan je gratis downloaden op je telefoon. Zometeen wil ik het met je hebben over de hoge inflatie. Maak jij daar zorgen over of niet? Eerst nieuws waar je vandaag meer over gaat horen. Je gaat meer horen over de Internationale Dag tegen Fascisme en Antisemitisme. Vandaag wordt de Kristallnacht herdacht, de nacht in 1948... waar Joodse huizen, winkels en synagogen in brand werden gestoken. Verder ga je meer horen over de Franse Katholieke Kerk... want die begint namelijk met de verkoop van eigendommen... om zo slachtoffers van seksueel misbruik te compenseren. En je gaat vandaag ook meer horen over de opvolger van Mark Koevermans bij Feyenoord... Dennis de Kloeze vliegt vanuit Los Angeles over om de nieuwe algemeen directeur te worden. Koevermans stopt ermee omdat hij na bedreigingen geen beslissingen meer kon nemen zonder na te denken over de gevolgen. Straks tussen 5 en 6 is hier te gast criminoloog en drugsonderzoeker Ton Nabbe. En we gaan het hebben over designerdrug. 3MMC is vorige maand verboden. Is dat een goed begin of is 4MMC alweer in de maak? Gaan we het over hebben tussen 5 en 6. Eerst die hoge inflatie. Maak jij je zorgen over de stijgende prijzen? 0800-1121 of een appje in de Radio 1-app. Want je hebt het vast wel meegekregen. De inflatie is het sterkst gestegen in de afgelopen 20 jaar. Je moet nu gemiddeld 3,4% meer betalen voor goederen en diensten dan een jaar geleden. En omdat de lonen niet echt meestijgen, betekent dat een flinke deuk op je koopkracht. Econoom Erin Mutajic vertelt bij Goedemorgen Nederland van WNL hoe dat kan. Als je werkt, je loon stijgt, dan verwacht je dat je er ook werkelijk op vooruit gaat. En we zijn allemaal gewend om elk jaar te horen dat je loon met 1,5 of 2% stijgt. Dat betekent dus niet dat je er automatisch op vooruit gaat, want je moet de inflatie eraf halen. En als de inflatie laag is, dan is het meestal zo dat de loonstijging dat compenseert. En je gaat inderdaad met kleine stapjes vooruit. Nu maken we iets mee dat mensen zien dat ze harder werken, maar dat ze toch op